NPO Radio 1. Het NOS-journaal. PostNL vraagt om aanpassing van de postwet. Zo wil het bedrijf meer tijd om brieven te bezorgen. Die moeten nu binnen één dag worden bezorgd. Dat zouden 2 of 3 dagen moeten worden, zei PostNL-topvrouw Verhagen bij de presentatie van de jaarcijfers. De wachtlijst voor bedrijven die een aansluiting willen op het stroomnet staat volgens het FD vol met zombie-aanvragen. Bedrijven dienen voor de zekerheid meer dan 1 aanvraag in. En zo ontstaat er een vertekend beeld over de werkelijke behoefte aan aansluitingen. Israël gaat Rafah in het zuiden van de Gazastrook hoe dan ook binnenvallen, zegt premier Netanyahu. Als er een akkoord komt over een wekenlange wapenstilstand met Hamas, dan wordt het grondoffensief hoogstens iets vertraagd, zei Netanyahu tegen de Amerikaanse zender CBS. En demissionair minister Van der Wal zegt dat het moeilijker is dan gedacht om de stikstofdoelen te halen. Ze is het eens met de conclusie in een nieuw rapport dat de overheid niet moet wachten op 1 groot perfect stikstofplan. Er moeten stap voor stap maatregelen worden genomen. Van der Wal laat de uitvoering daarvan over aan een nieuw kabinet. Het weer, wat zon in het noorden, meer naar het zuiden regen. En bij een frisse noordoostenwind wordt het vandaag 6 of 7 graden. ANWB verkeersinformatie. De ochtendspits lost nu geleidelijk aan op. Toch zijn er nog wel een paar hordes te nemen. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar staat het nog stil tussen knooppunt Everdingen en Beest. 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Elders op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, tussen Roosteren en Maastricht 14 kilometer langzaam rijden met daar 1.5 uur op onthoud. Daar gebeurde tijdens de spits een ongeluk, maar de weg is alweer een tijdje vrij. Bij Rotterdam was het de hele ochtendspits erg druk. Wat we nu nog zien is op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar wordt een ongeluk afgehandeld bij de Van Brienenoordbrug. Daar staat nu 4 kilometer file vanaf Ridderkerk met bijna 1 uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via de A15. En de andere kant op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Ridderkerk 5 kilometer met daar 1.5 uur vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Goedemorgen. Mijn spraakmaker vandaag is oud-SP-Kamerlid Renske Leijten. Zij kijkt reikhalzend uit naar de bevindingen en aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening, die vanmiddag gepresenteerd worden. Ja, en ze is hier dus. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. Voor Mediaforum is hier alvast Wendelmoet Boersema, adjunct hoofdredacteur van Trouw. Ook goedemorgen, Wendelmoet. Ja, het heeft alle ingrediënten van een mediageniek onderwerp. Het cruiseschip dat voor anker ligt in de Indische Oceaan. En met Nederlanders aan boord. 27 februari weten wij meer. Mogen we van boord? Blijven in quarantaine? Of moeten we verder varen? We weten niks. Ja, een van de passagiers aan boord van dat schip. En iets zegt mij dat we deze mevrouw nog vaker gaan horen vandaag. Dan is Stand.nl. Gaan we de paden op en de lanen in? Hoewel dat niet altijd een goed idee is. Zeker nu het broedseizoen op het punt van beginnen staat. En daarom is de stelling: het is goed dat stukken natuurgebied worden afgesloten voor recreanten. Deel uw ervaring. 0800-1101. Even lekker gewandeld. Ja, heerlijk. Ja, we zijn er gek op de natuur. Op sommige plekken is het echt gewoon te druk. Ja, met lekker weer dan is het altijd wel druk inderdaad, ja. En op steeds meer plekken zeggen ze verboden toegang. Zeker als je kijkt naar de broedvogels en dan zeker de grondbroedvogels. Daar gaat het hier niet zo goed mee. Dus even met de kinderen het bos in, dat is natuurlijk wel even leuk. Dus we respecteer echt gewoon eventjes dat hek. Denk bijvoorbeeld aan een boomleeuwerik. Echt een soort die op de grond broedt hier, waar het niet goed mee gaat. Dus niet te veel mopperen als je niet door kan, maar gewoon even een andere route pakken, want dat heeft wel een reden. Ja, ik denk de mensen die hier komen, gewoon in het bos, die moeten ook wat meer respect voor de natuur hebben. Dat zou mooi zijn. Spraakmaker is zoals gezegd Renske Leijten, verwend fietser en wandelaar in de omgeving van Haarlem en de Kennemerduinen. Vooral hardloper, ja. Oh, hardloper. Ja. Oh ja. Heerlijk. En, ja? Ja. En ga je dan ook van de gebaande paden af? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee. Nooit? Nou ja, met de kids wel. Als we met de kids gaan wandelen, dan gaan we wel van de gebaande paden af. Ja. Maar ja, in de duinen heb ik altijd het idee dat het minder zorgen kan. Maar als het afgezet zou zijn, zou ik dat absoluut niet doen. Nee. En voel je wel schuldig als je met je kinderen wandelt en je gaat dan van die gebaande paden af? Denk je dan wel eens, oeh, ik betreed nu toch een stuk natuur wat misschien daar niet tegen kan? Nee, toch niet. Omdat ik het idee heb, als het echt niet kan, dan wordt dat wel gezegd. Oh, dan staat er een bordje bij. Ja, of dan wordt er gezegd, dit deel niet of zo. Ja. Ja, maar ik vind het wel heel logisch dat als het broedseizoen is, dat je even ruimte maakt voor die natuur. Ik denk alleen wel bij deze discussie, we hebben gewoon dus te weinig natuur. Mm-hmm. Mensen moeten gewoon meer ruimte hebben om daar naartoe te gaan. Dus zaken, parken of die afgesloten zijn, die privé worden gehouden. Gooi ze open ook voor mensen. Oh ja. En dan kan je denk ik ook ademen met dingen als broedseizoen en zo. Ik bedoel, ja, we willen toch ook dat die natuur wel mooi blijft. Dan is er meer ruimte voor iedereen. Ja, zou ik zeggen. Wellemoed Boersma, jij lijkt me ook iemand die graag een frisse neus haalt. Middels een fikse wandeling of een fietstocht. Welke ben jij? Ja, allebei wel. Ja? Allebei wel. Ja, ik ben de Limes, had ik gelopen. Was ik ooit in corona begonnen. Het is de Romeinse, langs de Rijn, zeg maar. Ja. Van oost naar west, west naar oost. Ik vind dit eigenlijk wel mooi, die discussie over moeten sommige stukken helemaal afgesloten. Mm-hmm. Dat ook aangeeft dat die natuur waarde op zich heeft. In zichzelf en niet alleen voor ons. Het is natuurlijk altijd iets wat je kunt zien om te gebruiken. En het is er voor de mens en wij moeten er mooie vogeltjes zien. Maar het heeft ook waarde van zichzelf. En dat vereist kennelijk in ons overvolle land dat het gewoon ook af en toe echt met rust wordt gelaten. Ja. Je zou ook kunnen zeggen, wij zijn ook natuur. Ja, helaas. We zijn toch iets te machtige partij voor de tjiftjaf, denk ik dan. Maar het is wel treurig dat het zover moet komen natuurlijk. We hebben, ben ik met jou eens, we hebben heel weinig natuur in Nederland. Dat is in andere Europese landen anders. Maar daarom is het misschien wel een noodmaatregel die je moet. Ja, het is dus nu inderdaad, Renske zei het al, vanwege het broedseizoen dat steeds vaker plekken worden afgesloten. Maar zie jij dan ook in de toekomst het gebeuren dat er plekken voorgoed worden afgesloten? Gewoon omdat we er niet goed genoeg mee omgaan? Nou, ik begreep dat ook laatst een beetje een discussie was, omdat gewoon echt soorten verdwijnen. Mm-hmm. En die niet alleen broedseizoen rust nodig hebben, maar gewoon rust nodig hebben om te overleven. Altijd rust nodig hebben, ja. Ja, dus dat is natuurlijk, dat is wat in delen van de Waddenzee natuurlijk ook zo is. Ja. En jij zegt prima, als dat zo is. Nou, ik vind het jammer dat het zover moet komen, maar ik vind dat de natuur het wel waard is op zichzelf. Dat zij ook, dat daar herstel kan plaatsvinden zonder dat wij moeten wandelen en fietsen. Ja, maar het is natuurlijk wel dubbel, hè? Want diezelfde gebieden die maken reclame, ook op dezezelfde radiozender, van kom naar de Weerhebben of wat voor andere prachtige natuurgebieden. Mm-hmm. En dus je nodigt mensen heel erg uit. Ook omdat dat anders, omdat het verdienmodel is, hè? Omdat het anders niet uit kan. En tegelijkertijd zeggen we, maar het heeft ook overlast. Dus we moeten gewoon ook die balans meer vinden. Mm-hmm. En ik denk dat als we ook zeggen, is meer natuur, dat je dus ook kan zeggen, dat beschermen we nu. Of daar kan je nu niet vissen, daar kan je nu niet lopen, daar kan je nu niet zijn. Ja, we gaan kijken naar wat u erover te zeggen heeft. Beginnen we met Marianne van der Vecht. Die vindt het een uitstekend idee om stukken natuur af te sluiten. Ja, we hebben ons de planeet toegeëigend, maar de natuur is niet van ons. Ook niet van ons allemaal. Het is iets van de afgelopen eeuwen dat we gedacht hebben dat de planeet van ons was. En ik denk dat we zo langzamerhand tot één keer aan het komen zijn. Want we zijn nog lang niet. Maar dat de planeet van ons allemaal is. Dus van mensen, dieren, planten, bomen, de zee. Daar is de planeet van. Dus als de natuur ergens in het nauw komt door ons gedrag, dan moet er ingegrepen worden. En dat was Marianne van der Vecht. Gaan we naar Marit Hendriksen. Zij is van hondenuitlaatservice DocDoc. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Ja, Marianne van der Vecht zegt de natuur is niet van ons. Denkt u daar ook zo over? Vind ik best een moeilijke vraag. Ik denk dat we het mogen lenen. Ja, wij zijn zelf natuurlijk ook natuur. Zo kan je het ook nog bedenken. Mm-hmm. En ik kan me voorstellen dat u als hondenuitlaatservice regelmatig die natuur opzoekt. Kan dat? Of komt u vaak toch gebieden tegen die verboden zijn voor honden om te komen? Steeds meer. Ja, steeds meer gebieden zijn verboden voor honden. Het is natuurlijk tweeledig. Ik denk ook dat de natuur beschermd moet worden. Maar ik denk ook dat je beter één persoon een aantal honden kan uitlaten die ze allemaal goed onder controle heeft, dan alle individuen die niet hun pop opruimen en allemaal met de auto gaan en lekker balletjes gooien en de hond laten graven en rauzen en jagen. U pleit eigenlijk vooral voor uw eigen hondenuitlaatservice in deze. Dat is een goed idee voor iedereen. Ja, niet alleen dat hoor, want het plaatje is veel groter. Ik ben ook eigenaar van Woefcamp. Sporten met je hond in de buitenlucht. Dus het maatschappelijke deel vind ik altijd heel erg belangrijk. Ja. Maar als we kijken naar het grotere plaatje, dan hebben we gewoon heel veel honden in Nederland. Mm-hmm. En die poepen allemaal. En die hebben ook allemaal beweging nodig, net zoals wij mensen. Ja, daar moeten we wel mee. Hoeveel honden hebben we inmiddels in Nederland? Heeft u enig idee? Nou, dat zijn best wel ingewikkelde cijfers. Want we willen het allemaal wel bijhouden, maar dat gebeurt nog niet zo goed. Ik denk ook dat het beleid behoorlijk achterloopt. Mm-hmm. Er wordt nu gezegd dat 1 op de 5 gezinnen heeft een hond. Maar dat zou best wel eens al meer kunnen zijn na coronatijd. Ja, maar er komen dus steeds meer honden bij. Althans, ja. Ik zag in mijn omgeving zeker na corona of in coronatijd steeds meer mensen met een puppy lopen. Tegelijkertijd wordt het dus ook drukker in natuurgebieden en worden steeds vaker plekken afgesloten. Waar gaat dit naartoe, denkt u? Want je zegt het hier terecht, met die hond moet je ook nog ergens naartoe. Ja, nou, heel kort door de bocht. Ik denk dat we veel meer probleemgedrag krijgen. En daarbij vanuit honden gezien. Mm-hmm. Dus daarmee misschien ook wel veel meer bijtincidenten. Op het moment dat de honden niet krijgen wat ze nodig hebben. Ja, en wat is dan de oplossing? Wat u betreft? De oplossing is, ik denk dat de meeste hondenuitlaatservices best wel willen betalen voor het gebruik van de natuur. Of het gebruik van desnoods een bossage. Mm-hmm. Wij vallen alleen nergens onder. Dus wij mogen niet op een industrieterrein. Wij mogen niet in de stad. Wij mogen niet in bebouwde kom. Mm-hmm. Wij mogen niet op agrarische grond. Niet op recreatieve grond. Dus er is geen alternatief voor ons. Terwijl het wel een hele grote groep is. Ja, en daar zou wat u betreft wel eens naar gekeken kunnen worden. En dan zouden die druk op natuurgebieden ook minder worden? Of anders worden? Als het beleid beter gaat, ja zeker. Kijk, op het moment heb ik al een wachtlijst van een jaar voor mijn uitlaatservice. Dus ik denk dat het ook een stukje bewustwording is van mensen die een hond aanschaffen. Mm-hmm. Tegenwoordig zijn er veel meer mensen die zeggen ook, ik neem bewust geen kinderen, maar een hond. Dus qua voetafdruk denk ik dat het ook zich wel uitegaliseert. Mm-hmm. Maar als het beleid beter wordt en ook de invoer van honden beter gereguleerd wordt, denk ik dat we een heel eind komen, ja. Dank, Marit Hendriksen was dat van de hondenuitlaatservice DocDoc. Marco van der Wel is wethouder in Arnhem. Welkom. Goedemorgen. Om precies te zijn, wethouder Natuur en Milieu bent u daar. Uw gemeente heeft vorig jaar al 3 stukken natuurgebied afgesloten. Ook omdat het allemaal een beetje te veel werd? Klopt. Hè. Samen met de provincie Gelderland is er onderzoek verricht naar de staat van de natuur. Daaruit bleek dat voor bepaalde delen de natuur echt te lijden heeft onder allerlei factoren. Hè. Niet alleen recreatie, maar ook door allerlei factoren die we wel kennen, zoals stikstof, et cetera, en verdroging. En dat er echt wel stappen nodig waren, bijvoorbeeld door het afsluiten van gebieden, zodat die natuur echt kan tot rust kan komen en kan herstellen. Ja. Ja, dat hebben we dus gedaan in Arnhem. We hebben 3 gebieden afgesloten voor recreatie en tegelijkertijd in participatie met bijvoorbeeld bewoners, wandelaars, fietsers, mountainbikers en paardrijders hebben we een proces doorlopen waarbij we gekeken hebben van hoe kunnen we dan die overgebleven gebieden zo inrichten dat iedereen aan zijn trekken komt. Okay. Ja, en dat is eigenlijk goed gelukt. Ja, zo, want wat is daar dan uitgekomen? Moet ik me dan een dag voorstellen in een natuurgebied bij u in de buurt? Nou, dat waren gesprekken die we georganiseerd hebben met die partijen. Waarbij iedereen natuurlijk zijn zegje kon doen. De verschillende belangen duidelijk waren. Mm-hmm. Maar gelukkig uiteindelijk ook iedereen erachter stond om te zeggen van ja, de natuur moeten we beschermen. Yeah. Dus dat afsluiten van die gebieden, daar staan we allemaal achter. Okay. Tegelijkertijd hebben we ook gekeken hoe kunnen we iedereen op het overige deel zeg maar een plek geven. Ja, dat gedeelte, dat bedoelde ik eigenlijk, daar doelde ik op. Hoe ziet dat er dan uit? Dus u heeft met z'n allen afgesproken, alle verschillende recreanten. Hoe ze dat dan gaan doen op een dag, die verdeling. Is dat dan heel anders dan in andere natuur? Gebieden? Of is iedereen gewoon wat liever en bellen ze even als ze langskomen? Oeh. Nou, dat is wat we gedaan hebben, is met kaartmateriaal hebben we heel duidelijk aangegeven wie waar een plek heeft. Dat hebben we dan ook met bebording ook aangegeven. Oh, ja. Waar je dus zegt van ja, dit is echt voor het paardrijden, dit is echt voor het fietsen, het mountainbiken, et cetera. Mm-hmm. Dus iedereen heeft zijn eigen plek gekregen. En dat hebben we ook vastgelegd op een kaart die ook heel duidelijk is voor iedereen. Okay. En daar kan iedereen uiteindelijk ook mee leven. En wat we dus, dat heet eigenlijk functiescheiding, waarbij je elkaar ook niet in de weg zit. Hè? Dus als je als wandelaar dus geen last hebt van de fietser of de mountainbiker en andersom. Maar ook van de paardrijder die dan geen last heeft van mensen met een hond. Hè? Ja. Dus dan. Ja, dus iedereen weet precies waar ze aan toe zijn. Maar het gaat dus om het probleem dat het vaak te druk is in de natuur. Los je dat nou op door stukken natuur af te sluiten? Want ja, de overgebleven natuur, die, zoals je zegt, kunt u wel goed inrichten met elkaar. Maar die wordt wel minder. Dat is een feit. Hè? Dus dan heb je minder plek. maar goed, ja, dat is zo. Maar daarvan is gezegd van, oké, daar kunnen wij wel met elkaar recreëren. Ja. Hè? Dus dat is acceptabel. Mm-hmm. En daarvan hebben we gezegd, ja, dat is dan eigenlijk dat we het met minder moeten doen. Ja. Terwijl die andere gebieden echt afgesloten zijn. Dus de paden zijn allemaal dichtgezet. Ja. En onze boswachters kijken daar ook heel goed naar dat zo blijft, dat niemand daar ingaat. Dank u wel. Marco van der Wel was dat, wethouder in Arnhem. Wouter van der Vliet, goedemorgen. Ben, goedemorgen. Nou ja, ik ben niet eens met stelling, want in die zin, als wij belasting betalen, mm-hmm. onder andere aan natuurmonumenten en dat soort dingen in de vorm van subsidies, hoe kunnen dan zo'n ongekozen clubje bepalen waar wij wel of niet gebruik van kunnen maken? Maar wij dus in principe wel de lasten, maar niet de lussen. Het is toch krankzinnig? U zegt eigenlijk, moeten mensen altijd overal kunnen zijn? Ja, in principe wel. Je betaalt gewoon gemeentelijke belasting, provinciale belastingen en een rijksbelasting. In de vorm van loonbelasting. Uh-huh. Maar die belasting betaalt u natuurlijk eigenlijk ook om die natuur in stand te houden, zoals die is, wellicht zelfs te verbeteren. En we leren nu dat het eigenlijk achteruit gaat, omdat ze met z'n allen te veel er gebruik van maken. Ja, maar als je kijkt gewoon dat alle stedelijke gebieden allemaal volgebouwd worden en dus eigenlijk bijna niks meer is voor recreanten, voor een leuke boswandeling. Want dat is allemaal weg, want ze bouwen alles maar vol. En nu gaan de plattelanden een beetje volgebouwd worden, maar daar hou je helemaal niks meer over. Bent u dan eens met Renske Leijten die zegt er moeten gewoon meer natuurgebieden komen? Ja, in principe wel, maar in die zin, waar is het kwijt? Want je kent niks meer kwijt. Of je moet alle boeren wegpesten om natuur te maken. Maar dan krijg je de wilde verhalen van Wild West, zeg maar, met natuurgebieden. Nou, bij mij in de regio, meneer. Maar ook het probleem is gewoon in Nederland is te weinig ruimte voor ook alle te kunnen huisvesten. Dus, maar bij mij in de regio, meneer, zijn er bijvoorbeeld, zeker rond Vogelenzang, Bloemendaal, zijn er ook heel veel landgoederen waar prachtige natuur is, waar je ook prima de hond zou kunnen uitlaten of een rondje zou kunnen hardlopen, maar het is afgesloten omdat het privégebied is. En daar zouden we ook mee kunnen praten of ze die openstelling gewoon meer doen, zodat we dat toch wat meer kunnen delen. Wat zou u daarvan vinden? Dan hoef je dus niet... Dat vind ik eigenlijk wel een heel goed idee, maar het begint ook eerst bij het Koningshuis met het jacht. Precies, dan gaan we niet meer jagen. Goed idee. Ja. Dank u wel, Wouter van der Vliet was dat. Ja, dat dit een onderwerp is dat leeft, merken wij weer deze ochtend. We krijgen ontzettend veel reacties binnen. Ik neem er nog even een paar mee. Joep de Champs is het eens met de stelling. Maar niet het hele jaar door, zegt hij. Er moet wat te wandelen blijven en natuurlijk hoge boetes. En dan bedoelt hij ook hoog. Het enige probleem is dat er te weinig handhaving is, schrijft hij. Henk van Rijn is het oneens met de stelling. Nederland is een van de meest dichtbevolkte landen in de Europese Unie en natuur staat op prioriteitenlijstje op 1. Daarna komt volgens hem pas wonen, bestaan, eten, drinkwater, zorg, recreëren. Gewoon het leven. Het lijkt wel, schrijft Van Rijn, of alles opzij moet voor de natuur. Iemand die de hele dag in de natuur zit is Laurens Jansen, boswachter van Staatsbosbeheer op de Veluwe. Veluwe Midden, dag. Welkom. Goedemorgen, hallo. Is het drukker geworden op de Veluwe de afgelopen jaren? Ja, als je in grote lijnen kijkt, dan zie je natuurlijk dat er, dat gaat al lang terug, dat mensen veel vrije tijd gekregen hebben. Corona heeft erbij geholpen. Hè. Dat heeft een boost gegeven aan de mensen die wandelend onze gebieden bezoeken, maar ook per mountainbike. Mm-hmm. Dus ja, een aantal gebruikersgroepen zijn echt wel gegroeid. De drukte van corona is op een bepaalde manier ook alweer genormaliseerd, maar in grote lijnen zie je wel dat het gebruik op ons terrein maar echt toeneemt. En dat heeft natuurlijk ook te maken met een bevolkingsgroei die toeneemt. Dus het is zeker wat drukker geworden, maar dat geldt ook zeker niet voor elke plek. Dat is goed om te weten. Ja, ja. Je kunt ook zeggen, ja, reclame maken voor de natuur zoals u doet als Staatsbosbeheer, dat werkt gewoon ontzettend goed. Ja, ik moet eerst zeggen, in coronatijd zijn we er ook wel terughoudend mee geweest. Maar uiteindelijk is de natuur belangrijk. Wij als een soort overheidsorganisatie zijn ook wel gebaat bij dat mensen onze terreinen bezoeken. Hè. Het zijn mm-hmm. unieke gebieden, dat moet ook beleefbaar zijn. Dat zorgt ook voor draagvlak voor de natuur en voor het werk wat wij doen. Mm-hmm. Maar er zit altijd natuurlijk een keerzijde aan. Dus daar moet je secuur mee omgaan, hoe actief je daarin in bent qua promotie. Ja. Ja, het schuurt allemaal een beetje, heb ik het idee. Dus mensen zijn op zich wel bereid om stukken niet te betreden, zal ik maar zeggen, als ze verboden zijn. En tegelijkertijd, ja, we zoeken iedereen wel ruimte om die natuur in te gaan. Wat ziet u nou als oplossing hiervoor? Ja, want hoe meer je afsluit, hoe minder er te bewandelen valt. Nee, zeker. Dat is natuurlijk ook echt de ingewikkelde balans. Aan de ene kant staat die natuur ontzettend onder druk door allerlei oorzaken. Kwaliteit van bodem die achteruit gaat door stikstofproblematiek, klimaatverandering. Dus ja, je wil gewoon, je voelt de verplichting en de noodzaak om ook echt wat te gaan doen voor die natuur. En voor ook vogelsoorten bijvoorbeeld die onder druk staan. Maar aan de andere kant inderdaad, als je terreinen deels afsluit, bijvoorbeeld in het broedseizoen of in andere delen van het jaar, ja, dan heeft dat ook alweer... Soms een soort waterwet-effect, en dat het op andere plekken weer drukker wordt. En dat misschien juist gebruikers goed met elkaar in de weg zitten. Dus ja, dat is altijd een hele lastige balans om in te werken. Dus uiteindelijk kijk je naar wat zijn de meest kwetsbare plekken in je terreinen. Waar is het echt noodzakelijk dat je bijvoorbeeld een broedseizoenafsluiting instelt. Zoals nu met Kootwijker Zanddeels. Of op bepaalde paden op de heide van Stroe in mijn gebied. Ja. Maar dat doe je dan ook wel echt in dat broedseizoen. Dat daar buiten dus voldoende ruimte blijft voor mensen om te recreëren. Ja. Maar dat is altijd een hele lastige balans, zeker. Denkt u dat er steeds vaker gebieden afgesloten gaan worden? Is dat onontkoombaar? Poeh, het is wel heel lastig om echt in die glazen bol de toekomst te kijken. Kijk, wat wij nu doen. Wat was de beweging de afgelopen jaren? Werden er steeds meer gebieden afgesloten? Nou ja, als je kijkt, dan weten we vanuit de duinen en vanuit de stranden, dan kennen we echt die broedseizoenafsluitingen al. Hè. Op de Veluwe kennen we dat eigenlijk nog niet. Maar ja, dus het gaat gewoon met een aantal vogelsoorten, vooral op heide en stuifzand, daar gaat het zo slecht. Daarom hebben we een groot recreatiezoneringsplan ontwikkeld met de provincie Gelderland. En daar zitten die broedseizoenafsluitingen nu in. Ja, ik ben zelf heel voorstander van, kijk echt naar waar is het kwetsbaar, wat is een kwetsbare periode en tref daar je maatregelen om dus wel zo voldoende mogelijk ruimte te blijven behouden voor mensen die ook die gebieden willen bezoeken. Dank, Laurens Jansen, boswachter was dat. Lana Witte de Wit, wandelaar des Vaderlands. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Die hebben we dus ook al, een wandelaar des Vaderlands. Ja. Ja, zeker, zeker. Pas een maandje, hè? Maar inderdaad. En wat doet u dan als wandelaar des Vaderlands? Wat houdt dat in? Nou, ik maak me sowieso op om het wandelen te promoten in Nederland. En dus hè, dat iedereen eigenlijk meer moet gaan wandelen, maar natuurlijk niet in de kwetsbare gebieden. Ja. En ik wil ook weten wat er leeft onder wandelaars. Dus ik zet me ook in om te kijken wat speelt er nu. Ja. Waar zitten mensen mee? En dat probeer ik aanhangig te maken. Maar er is toch niks lekkerder dan wandelen in de natuur? Ja, dat is zo. Ja. En zeker eigenlijk waar het ook wel neerkomt op struinen. Struinen is ontzettend populair onder wandelaars. En struinen is echt even van de gebaande paden afgaan. Maar wel waar het mag natuurlijk. Wat ik ook nog hoorde net in de discussie is natuurlijk, er zijn eigenlijk te weinig... Veel mensen vinden dat er te weinig natuurgebieden zijn. En om mensen ertoe te bewegen om hun land open te stellen. Hè, er zijn natuurlijk ontzettend veel landgoederen die in privébezit zijn. Mm-hmm. En ik weet ook wel dat natuurorganisaties daarmee bezig zijn. Maar het vergt heel veel moeite. Omdat die landen vaak aaneengeschakeld zijn. En dus moet voor elk stukje wandelpad moet weer apart toestemming komen. En dat het ook ontzettend moeilijk is om nog meer natuur eigenlijk erbij te krijgen. Terwijl in Groot-Brittannië is het gelukt. Hè? In Groot-Brittannië mogen wandelaars altijd overal over iedereen's landgoed lopen. Ja. Ja, ik zou niets liever zien dan dat gebeurt natuurlijk. Maar dat schijnt dus enorm moeilijk te zijn. Waar ik ook aan denk, is bijvoorbeeld om toegangstickets te vragen. Op die manier kun je natuurlijk ook heel goed reguleren. Want dan heb je ook in de hand wie komt, wanneer. Ja, maar ik zou het toch ook wel prettig vinden als iedereen kan wandelen in de natuur. En niet alleen mensen die daar de portemonnee voor hebben uiteindelijk. Nee, maar dat hoeft ook helemaal niet zo duur te zijn. Dat kan ook gewoon een euro zijn. Dat zie je ook in duingebieden bijvoorbeeld. In Solleveld is een bekend duingebied. En daar betaal je een euro voor een dag. Maar wat los je daar dan mee op? Want als het voor iedereen betaalbaar is, dan ga je gewoon. Ja, maar dan kun je het wel reguleren. Dus dan heb je misschien niet die drukte. Oh, dus dan is het meer spreiding. Zeg maar. Dan kun je een tijdslot boeken. Precies. Ja. Precies, exact. Ja. Ja, en waar ik ook aan denk is bijvoorbeeld, maar dat is ook de verantwoordelijkheid aan de wandelaar zelf, ga niet op een druk moment wandelen. Je kunt ook vroeg de natuur in. Dus dat, ik vind zeker ook of gewoon dat mensen daar zelf een verantwoordelijkheid in hebben. Dankjewel. Dus zorg dat je dat spreidt. Ja, Lana Witte de Wit was dat, wandelaar des Vaderlands. Spreidt het dus, is een van haar oplossingen. Geer Oskam is van het Cultuurfonds. Goedemorgen. Meneer Oskam, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, daar bent u. Jullie gaan onze natuur een handje helpen, begrepen, ja, door er 2 miljoen euro extra in te stoppen, omdat de staat van onze natuur achteruit holt. Wat gaat er met die 2 miljoen euro gebeuren? Ja, klopt. Het Cultuurfonds heeft een van de pijlers, iets minder bekend bij veel mensen, omdat het natuurlijk Cultuurfonds heet. Een van de pijlers die we ondersteunen is natuur. Daar geven we per jaar 1,5 miljoen aan kleinere projecten. En dit keer doen we een extra investering van 2 miljoen euro. En die gaat naar 12 landschapsorganisaties. En wat gaan die of kunnen die met die 2 miljoen euro doen? Dus inderdaad van de Nederlandse natuur. Nou, het is een vrije gift, dus we kennen de organisaties wat langer. We zien dat ze goed werk doen. Maar onze intentie is dat ze er projecten mee opstarten waarmee de Nederlandse natuur klimaatbestendig wordt. Dus dat ze zich kunnen gaan inrichten, dat het landschap kunnen inrichten op de veranderingen die we zien in klimaat in Nederland. Ja, dus daar kan het geld in geïnvesteerd worden. Tegelijkertijd zien we dus dat de drukte zo enorm toeneemt en dus ook de last op die natuurgebieden. Kunt u daar nog iets betekenen? Nou, kijk, ik denk dat we zijn er niet om beleid te maken voor organisaties wat ze wel en niet moeten doen. Maar ja, als er sprake is dat er in gebieden natuur te lijden heeft onder recreatie, dan zijn we er zeker voor om dat in te perken. Uiteindelijk gaat het over natuur. Anderhand zien wij dat een van de pijlers binnen ons natuurdomein is ook tegelijkertijd educatie. Dus voorlichting en de natuur ingaan en laten zien wat de effecten zijn van het gebruik van natuur of hoe je met natuur omgaat, is natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel van mensen zich bewust laten zijn van hoe de natuur te lijden heeft en hoe je om moet gaan met de natuur. Dank u wel, Geer Oskamp van het Cultuurfonds was dat. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, het is goed dat stukken natuurgebied worden afgesloten voor recreanten. Nou, ik had het idee dat de meeste mensen die wij spraken vandaag het daar op zich wel mee eens zijn, maar dan moet er wel ergens anders ruimte worden gecreëerd. Lekker naar buiten allemaal. Heerlijk gezond voor ons allemaal. Ja, maar er moeten dus wel plekken zijn, Renske, zeker, waar je dan dus natuurlijk kan, waar je ook een boom ziet, bijvoorbeeld. Ja. Ja? Of een grasveldje voor de honden. Deze discussie gaat zoals altijd verder in de spraakmakers community. Marinus van der Brink bijvoorbeeld maakt zich zorgen om die andere natuurgebieden als delen worden afgesloten. Die recreatiedruk zal alleen maar toenemen, denkt hij als bewoner van de Veluwe. Meepraten kan natuurlijk, moet u even lid worden van onze community. En dat kan via spraakmakerscommunity.nl. Ster. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Naar buiten, langs zeeën, bergen en bossen, door de sneeuw en langs rivieren. De tentoonstelling Het Internationale Landschap, schilderen in de buitenlucht in de 19e eeuw, toont kunst van over de hele wereld. Nu, in Rijksmuseum Twente. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in één dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Vier het nieuwe tuinseizoen met Kees tijdens het Tuintrend-event van Keesmit Tuinmeubelen in de eerste 3 weekenden van maart. Meer informatie keesmit.nl/event. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Kunnen jouw gewrichten wel wat extra steun gebruiken? Neem dan Vitepro, want dat bevat Boswellia serrata voor het behoud van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Nu bij Sunweb vroegboekvoordelen. Zoals tot €400 vroegboekkorting op je volgende vakantie. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals. Nu in het Rijksmuseum. NPO Radio 1. 10 uur. Roos Abelman. De ontoereikende stikstofplannen van provincies. En een cruiseschip waar niemand vanaf mag omdat er cholera is uitgebroken. Daar kijken we zo naar. Door de mediabril. Nu eerst, wachtlijsten voor het stroomnet staan vol met dubbele of onnodige aanvragen van bedrijven. Daarover meer het NOS Journaal met Jan van der Putten. Handdoekje leggen, zo noemen de netbeheerders het. De praktijk dat bedrijven een stroomaansluiting aanvragen, ook al weten ze nog niet helemaal zeker of ze hem nodig hebben. Het zorgt voor veel extra werk bij netbeheerders en een vertroebeld beeld van wat er nou werkelijk nodig is aan aansluitingen. Theo Scholten van Netbeheer Nederland, de koepel van netbeheerders. Bedrijven doen een aanvraag. Waarom betekent dat zoveel extra werk? Hi, goedemorgen. Nou ja, dat betekent zoveel werk. Omdat de netbeheerders dan alsnog moeten gaan berekenen hoe groot is deze opgave nu? Wat betekent dat verzoek die de ondernemer of die de aanvrager doet? Dus we gaan berekenen hoe het pad moet lopen van het tracé, van het station naar de klant. Welke middelen daarvoor nodig zijn, over welke gronden we moeten, hoeveel inzet daarvoor nodig is. Dus ja, dat vraagt wel aardig wat werk aan de voorkant. En als zo'n bedrijf zich dan terugtrekt of het blijkt dat er wel 2 of 3 aanvragen zijn, dan kloppen die berekeningen gewoon niet meer. Nou ja, dan kloppen niet alleen de berekeningen niet meer, inderdaad. Maar dat betekent dus ook dat de toekomstprognoses, of de toekomstvisies die wij maken, dan ook niet helemaal juist zijn. En dat is vervelend voor ons, maar natuurlijk ook voor de andere aanvragers op de wachtlijst. Ja, die komen dan weer onderaan. Wat komt u eens in de praktijk tegen? Noemen ze een voorbeeld. Nou ja, het komt vaker voor dat bedrijven 2 of 3 aanvragen tegelijk doen. En dan kijken of welke het eerst ingewilligd kan worden. Dan zetten wij daarop in. Dat doen ze soms bij één netbeheerder, maar ook bij verschillende netbeheerders. Ja, en dat vertroebelt het beeld gewoon enorm. Wat wilt u nou dat er gebeurt? Want dit klinkt geïrriteerd, hè? Handdoekje leggen en zo. Wat kunt u daaraan doen? Nou ja, wij kunnen op dit moment nog niet zo heel veel doen. We hebben niet zoveel middelen in de handen om te beoordelen of de aanvragen echt zijn. Dus we kunnen alleen een moreel beroep doen op de aanvragers om zoveel mogelijk toch een realistische aanvraag te doen. En om daarover het gesprek aan te gaan met de netbeheerders. Eigenlijk is dat hetgeen wat wij nu kunnen doen. U doet een beroep op hun verantwoordelijkheid, zeg maar. Ja, precies. Kijk, nogmaals, het is niet alleen een probleem of een uitdaging voor de netbeheerders, maar het is ook lastig voor de ondernemers die de aanvraag gedaan hebben. Kijk, als ondernemer wil je ook weten waar je aan toe bent en wanneer jij moet investeren. Nou ja, en als jij van ons te horen krijgt dat je 2 jaar moet wachten of dat jij 5 jaar moet wachten, ja, dat betekent wel wat voor jouw investeringsvermogen. Ik snap het. Theo Scholten van Netbeheer Nederland, dank u wel. Postbezorger PostNL wil langer de tijd krijgen om brieven te bezorgen. Binnen 24 uur lukt niet meer, zei bestuursvoorzitter Herna Verhagen bij de presentatie van de jaarcijfers. Het is een stevige oproep die gebaseerd is op gewoon onderliggende trends. Wij versturen veel meer e-mails, we versturen veel minder post. We hebben minder behoefte aan urgente post. En we hebben te maken met een hele krappe arbeidsmarkt, waardoor we veel vacatures hebben. En wij onze kwaliteit niet halen. Nou, al die dingen bij elkaar maakt eigenlijk dat we zeggen, de tijd is gewoon rijp om naar een andere manier van werken te gaan, die beter aansluit bij deze tijd, beter aansluit bij de krapte op de arbeidsmarkt, die echt nog wel een aantal jaren aanhoudt, en beter aansluit bij consumentenbehoeften. Vandaag en morgen komen bijna alle fractieleiders uit de Tweede Kamer langs bij informateur Putters. Vorige week in het reces sprak Putters alleen met experts en oud-politici. Vandaag is PVV-leider Wilders als eerste aan de beurt. Demissionair minister Van der Wal zegt dat het moeilijker is dan gedacht om de stikstofdoelen te halen. Ze is het eens met de conclusie uit een nieuw rapport dat de overheid niet moet wachten tot er 1 groot perfect stikstofplan is. Er moeten stap voor stap maatregelen worden genomen. De enquêtecommissie Fraudebeleid komt vanmiddag met zijn eindrapport. De Tweede Kamer besloot het strenge fraudebeleid te onderzoeken na het toeslagenschandaal, waarbij bleek dat burgers in grote financiële problemen kwamen door het strenge overheidsbeleid. En de topman van luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft hard uitgehaald naar Boeing. De vliegtuigbouwer levert volgens hem minder vliegtuigen dan was beloofd. Daardoor moet er deze zomer mogelijk vluchten worden geschrapt, zegt de topman. Het Israëlische leger valt de stad Rafah in het zuiden van de Gazastrook hoe dan ook binnen. Ook als er een wekenlange wapenstilstand tussen Israël en Hamas komt, zegt premier Netanyahu. If we have a deal, it'll be delayed somewhat, but it'll happen. If we don't have a deal, we'll do it anyway. It has to be done because total victory is our goal and total victory is within reach. Not months away, weeks away, once we begin the operation. De operatie wordt hooguit iets vertraagd als er een wapenstilstand komt, zegt Netanyahu. Over zo'n wapenstilstand wordt gesproken in Parijs, net als over het vrijlaten van gijzelaars en gevangenen. Meer dan 3000 mensen zitten vast op een cruiseschip voor de kust van het Afrikaanse eiland Mauritius. Dat schip mag daar niet aanmeren, omdat er aan boord mogelijk sprake is van een cholera-uitbraak. Esther Verdaas uit Breda is met haar familie aan boord, maar veel weet ze niet. Wij zijn verstoken van informatie. De wifi wordt hier uitgeschakeld. 2 keer per dag krijgen we een mededeling van de kapitein. 27 februari weten wij meer, mogen wij van boord, blijven in quarantaine of moeten we verder varen? We weten niks. En de bedoeling voor ons was, dat was onze eindbestemming, dat we nog 3 dagen in Mauritius zouden verblijven en daarna terugkeren naar Breda. Want wij hebben een prachtig restaurant en ik zit de komende week volgeboekt, maar ik weet niet of ik terug ben en of wij open kunnen. Dus dat maakt het wel lastig. Wanneer de passagiers het schip mogen verlaten is nog niet duidelijk. In het zuidoosten van Afghanistan mogen meisjes niet meer bellen naar radio- en tv-zenders. Daarvoor waarschuwen de Taliban. Dat schrijft dan weer een website die bericht over de persvrijheid in het land. Als de zenders zich daar niet aan houden, worden ze vervolgd. De vrijheid van vrouwen in Afghanistan is flink ingeperkt sinds de Taliban weer aan de macht zijn. Doordat ze zijn uitgesloten van deelname aan de maatschappij, zijn media een grotere rol gaan spelen in hun leven. Zo zijn er educatieve programma's voor meisjes. Voor hen is het verboden om onderwijs te volgen na de basisschool. En het weer nog wat zon in het noorden, maar meer naar het zuiden regen. Een frisse noordoostenwind en het wordt 6 of 7 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 7 of 8 graden. Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan. Wijnand, welkom. Hoe is het op de weg? Nou, Roos, op de meeste plaatsen rijdt het weer wat beter door naar de toch behoorlijk drukke ochtendspits. Maar we zien nog wel een paar problemen. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar gebeurden kort achter elkaar 2 ongelukken. De eerste tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwegein, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Verderop bij de afrit Everdingen, 4 kilometer met daar een kwartier op onthoud. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de parallelbaan van de Van Brienenoordbrug. Daar staat 4 kilometer file vanaf Ridderkerk met 3 kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Het verkeer kan er het beste langs via de hoofdrijbaan. En op de A27 van Breda naar Utrecht tussen Geertruidenberg en Gorkum nog 11 kilometer met 20 minuten vertraging. Ook dat is de nasleep van een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Ster. Nu in Kunstmuseum Den Haag. Universum Max Beckman. Heldere kleuren, dikke zwarte lijnen, vreemde figuren en bijzondere ruimtes. Mis het niet. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Ontdek de beste overnachtingdeals en meer op socialdeal.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Karma Kebab bijvoorbeeld. Wij maken superlekkere plantaardige kebab. Die proef je in ons restaurant of bij onze foodtrucks op festivals. Omdat we daar al druk genoeg mee zijn, hebben we het printen met Brother NPS geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Geniet van de Matthäus Passion in de Pieterskerk Leiden. Uitgevoerd door het Residentieorkest en het Nederlands Kamerkoor. Bestel nu uw kaarten via pieterskerk.com. Brother NPS. Nu 3 jaar gratis service op locatie. Bespaart tot €210. Brother.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Misschien wel de meest gehoorde aankondiging van afgelopen weekend. Het is precies 2 jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. In kranten en op tv en radio werd gezocht naar alle mogelijke invalshoeken. En een cruiseschip dat voor anker ligt bij Mauritius met zeker 15 Nederlanders aan boord. Media volgen het gretig op de voet. Net als Wendelmoet Boersma, adjunct hoofdredacteur bij Trouw, Tessel Linders, politiek verslaggever en presentator bij Omroep Brabant en net binnen. Goedemorgen. Goedemorgen. En mijn spraakmaker is Renske Leijten, oud-SP-Kamerlid. Ik begin natuurlijk als altijd met jullie mediamomenten. Wendelmoet, ik begin vandaag met jou. Jouw moment gaat over een freelance fotoredacteur van jullie bij Trouw, die een opvallend protest hield afgelopen weekend bij de Russische ambassade in Den Haag. Je denkt vast, wat hoor ik? Dat is precies wat ik wilde vragen. 2 draaiorgels uit mijn stad Leiden. Asynchroon. 2 draaiorgels omdat het 2 jaar geleden is. Vorig jaar stond hij er met 1. En dit is een ludiek protest. Hij is ook kunstenaar. Hij heeft nog officieel demonstratievergunning aangevraagd. En de draaiorgelman die met hem meekwam was gewoon in functie. En daarna zijn ze meegelopen met de demonstratie. Maar ze hebben er uren gestaan tot diep in de middag. Mm-hmm. Het is gehoord, want via de politie kwam het verzoek uit de ambassade, Russische ambassade, of het wat zachter kon. Dat kan niet, met draaiorgels. Dus ja, dit is een eenmansactie die wel de aandacht heeft getrokken. En we ook op de site aandacht aan besteed gisteren. Ja. Je speelde het Oekraïense volkslied, toch? Ja, het was het Oekraïense volkslied in stereo. Ja. En waarom is dit jouw mediamoment? Nou, omdat het ook wel... je kunt natuurlijk ook discussie van moet je als journalist... Hè, dit is dan freelancer van ons, die ook ander werk heeft, dus als kunstenaar... maar moet je ook actie gaan voeren. En dat vind ik hele interessante, leuke discussies. En die hebben we ook vaker gevoerd, bijvoorbeeld met de A12. Toen dook een redacteur van ons op een persfoto. En dat je denkt van, oké. Bij een klimaatdemonstratie. Ja, is erheen gegaan. En je hebt natuurlijk vaker die neiging. Bijvoorbeeld ook bij hele logische momenten, zoals de aanslag op Charlie Hebdo, dat je als media aangevallen voelt en ook meeloopt in demonstraties. Tegelijkertijd vind ik het ook, als je zeg maar zelf heel erg bij het onderwerp betrokken bent, dan vind ik je journalistieke onafhankelijkheid ook een manier om... je maatschappelijke betrokkenheid als journalist op die manier te uiten. En niet per se met achter de banieren te lopen. Nou, wat zijn jullie? Je hebt vast regels ook bij Trouw. Ja, hiervoor? Het wordt toch wel, denk ik, het komt ook niet zo heel vaak voor. Dus het wordt wel per geval bekeken. Mm-hmm. En ik vind zelf bijvoorbeeld, als je politiek betrokken zou willen zijn, hebben we een keer een geval gehad van iemand die onverkiesbare plek stond. Toen nog bij de gemeenteraad, geloof ik. Die was ook een freelancer die bureaudiensten deed. Dat je denkt van, oh ja, dat hebben we niet van tevoren over gehad, maar hem toch even over hebben. Dat vind ik wel zelf een grens, want het is het een of het dat ander. Dat kan niet. Nee, omdat wij natuurlijk de vierde macht zijn en de controleur ook van de democratie. Dus dan moet je daar niet zelf in ook een zetel in willen nemen. Dus dat is een harde grens. Ja. Maar als een redacteur... een freelancer zit ook weer anders dan vaste dienst, kan ik me zo voorstellen. Wat je erover te zeggen hebt wel, natuurlijk. Ja. Iemand in vaste dienst, mag die op de A12 zitten bij een klimaatdemonstratie? Als zelf ook verslag doen, uiteraard niet. In dit geval is er niet iets gevolgd of zo, die redacteur die daar op dook. Mm-hmm. Als je daar heel actief in zou worden, ja, dat iedereen voelt zelf van aan, dat gebeurt ook niet. En bij freelancers zijn die regels wat losser. Want ook je bent een van de opdrachtgevers. Ja. Maar ik vind het ook wel, zeg maar, in deze tijd van sommige dingen dat je als krant ook heel hard maakt voor bepaalde onderwerpen. Dat het soms bijna niet vermijden is. Stel dat het in vroege tijden wat met die anti-kernwapendemonstraties, dat half Nederland meeloopt, mag je dan niet meelopen als journalist. Ik vind het daar soms niet heel streng over. Maar goed, in de tijd van de geen kruisraketten demonstraties mocht je als journalist ook gewoon nog in de gemeenteraad. Weet je, die scheiding was zeker toen veel minder. Het is nu, ik vind dat daarom een onderwerp van debat. Omdat we dus ook soms onder vuur liggen. Wat betekent je onafhankelijkheid? Maar is het bekend zijn van je politieke voorkeur en aantasting van je onafhankelijkheid, dat vind ik niet. Nee. Dat laat je toch vooral ook zien in de manier waarin je journalistiek bedrijft. Ja. Omgaat met hoor en wederhoor. Ik snap wel dat je zegt, want het is moeilijk om volksvertegenwoordiger te zijn en op een andere manier een controlerende functie in de media te hebben, dat snap ik wel. Maar op zich, de suggestie van ja, die is van die en die partij, tast ook heel erg je onafhankelijkheid aan. En dat zie je ook heel veel gebeuren. Ja. In ieder geval politiek Den Haag zag ik dat vaak gebeuren. Ik vind het toch heel ingewikkeld dat als een journalist zegt, ik stem op de SP. Om dan in een interview, als diegene een SP'er interviewt, of juist een totaal andere partij interviewt, om dat dan los van elkaar te zien. Nou, dat Frits Wester zien we toch overal. En die was toch de spindokter van het CDA. Mm-hmm. Ik bedoel, media nodigen toch om de havenklap allerlei mensen uit die zowel politiek functies hebben gehad als journalistieke functies. Volgens mij kan dat wel. Nou, het zijn op vind het ik moment... nog wel uitzonderingen, hoor. Want voor ons moet zou je, dat je maar laat zien dat je onafhankelijk kan opereren. Het zijn uitzonderingen. Maar dat is dus ingewikkeld, want hoe laat je dat dan zien? Precies, dat laat je denk ik onder andere zien door niet heel actief partijlid te zijn bijvoorbeeld. Wij hebben wel verslaggevers die lid zijn. We hebben zelfs mensen gehad die van alle partijen lid zijn geworden. Alleen omdat je dan bepaalde nieuwsbijeenkomsten en nieuwsbrieven kan krijgen. Ook, ja. Maar als je dat heel actief zou uitdragen, vind ik het lastig. Zeker als politiek verslaggever. Nou, en absoluut. Dat staat los van dat je door de keuze, hè, want er is altijd zoveel onderwerpkeuze, dat je door je keuze laat zien waar je staat en wat je belangrijk vindt vooral. Ja. Maar dat actieve, dat is niet te verenigen, vind ik, met... Ja, dat bij ons ook niet. Nee, we hebben gewoon keiharde regel. Geen lidmaatschap van een politieke partij. Ook als niet-politiek verslaggever. Alle verslaggevers. Maar ik denk wat ook belangrijk is, en ik ben het heel erg met Renske eens, dat niet zou betekenen dat je niet meer onafhankelijk verslag zou kunnen doen. Mm-hmm. Alleen de beeldvorming. En daar lopen we altijd tegenaan. Hè? Op het moment, en je ziet het nu al op social media aan alle kanten. De NPO is links en iedereen is pro-Timmermans. En nou goed, je doet het nooit goed. Laten we elke vorm van belangenverstrengeling voorkomen. En ik denk dat dit daar een goede stap in is. Komen we bij jouw mediamoment, Tessel. En dat kwam uit de Telegraaf van afgelopen weekend. Een interview met de Europese CDA-lijsttrekker Tom Berendsen. Met verbijstering gelezen. Laat ik daarmee beginnen. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat ik natuurlijk al langere tijd heel erg focus op dat stikstofdossier. En ik, wat ik er ingewikkeld aan vond aan dat stuk, is dat het een proefballon is die al 3 keer is doorgeprikt. Ik bedoel, we hebben een je moet minister... even vertellen wat zijn plan is, wat hij daar poneert. Het plan is om de Natura 2000-gebieden te herschikken. Dus om te kijken van, nou ja, daar waar we per definitie niet kunnen voldoen aan wat er van ons verwacht wordt als het gaat om het beschermen van bepaalde planten en diersoorten. Mm-hmm. Dan moeten we die, en dat zijn mijn woorden, maar als verloren beschouwen en dan schuiven we het een stukje op of dan kijken we of we ergens anders daar iets voor terug kunnen doen. En we hebben natuurlijk een minister van NNV die al meerdere keren op zijn knieën heeft gesmeekt in Brussel om te kijken of er iets kan gebeuren aan de habitatrichtlijnen waar dit allemaal op is gebaseerd. Dat kan niet. Dus ook deze proefballon is er weer één waarvan je denkt, verdorie, don't do it. En wat ik jammer vind aan het verhaal, want iedereen mag zijn eigen proefballonnen oplaten, is dat je in de wetenschap dat dit niet kan, dat als verslaggever niet beter naar voren laat komen in zo'n stuk. Dat er in elk geval nog iets tegenaan gezet wordt van waarom zou dat dan nu wel moeten kunnen? Het is wel interessant, het is natuurlijk wel toch ook nieuws dat dit dan het speerpunt wordt van de CDA in Europa. En ze hebben ook, zou je kunnen zeggen, het politieke momentum. Zeker, alles heeft te maken met de verkiezingen die er aankomen op de 6e. Ja. Alleen het vervelende is, en misschien stoort me dat nog het meest, dat dit juist uit de koker van het CDA komt, die je toch als belangrijkste partij kan aanwijzen voor het omzeep helpen van de ecologische hoofdstructuur. Inmiddels het Nationaal Natuurnetwerk. Het voor elkaar boksen van de pasregelgeving, dus op de POF kunnen uitbreiden op het moment dat we dat eigenlijk niet willen. En dan nu komt met een soort oplossing waardoor we ons niet meer hoeven te houden aan de juridische realiteit. En dat vind ik een hele ingewikkelde. Ja, ja, maar nieuws is het wel. Nou ja, het is in die zin nieuws, maar ik vind dat je het, wat dat dan gaat, dus wat meer in context moet plaatsen. Want we doen nu net alsof we niet weten dat dit een heel raar plan is. In dit stuk staat, een verandering in de nationale aanpak rond beschermde Natura 2000-gebieden is nauwelijks mogelijk. Dus het staat er wel in, in dit stuk. Ja, dan moet je harder je best doen. En dat hebben we met elkaar afgesproken. En daar heeft de rechter uitspraken over gedaan. Ja. Maar jij vindt dus eigenlijk dat de Telegraaf dit helemaal niet had moeten plaatsen dan? Nou, de Telegraaf kan dit wel plaatsen. Want meneer Berendsen vindt misschien dat hij een heel goed idee heeft om zijn verloren boerenkiezers terug te krijgen. Maar wees dan als verslaggever iets kritischer in zo'n stuk en leg hem op zijn minst voor. Dit hebben we al 10 keer geprobeerd. Wat is er veranderd? We blijven nog even bij het onderwerp stikstof. Dat we voorlopig nog niet van dit probleem af zijn, bleek maar weer eens vanmorgen. Want het zijn heldere conclusies van het Planbureau voor de Leefomgeving, Wageningen Universiteit, Deltares en het RIVM. De stikstofplannen van de provincies en het Rijk zijn niet voldoende om de doelen te halen in 2035, zoals die nu in de wet staan. Wendel Moed, kleine zucht bij dit nieuws. Daar gaan we weer. Ik denk het wel. Je moet je altijd even vermannen. Dat iets waar je al jaren zoveel ideeën en artikelen over hebt gemaakt. Aan de andere kant, het is natuurlijk weer nieuws. Net wat je zei, de afgelopen verkiezingen hebben veranderingen ingebracht. Van de zomer toen het kabinet viel, was de stikstofplannen werden eigenlijk een beetje gezegd, laten we daar in ieder geval mee doorgaan. Tenminste, dat was wat een beetje de algemene teneur. En nu in de hele formatie is het een onderwerp wat waaromheen wordt gelopen en waar de suggestie omheen hangt dat het anders kan. Dan is zo'n artikel denk ik daar ook een voorbeeld van. Wat natuurlijk niet zo is, want dan komen de keiharde cijfers en dan denk je, nee, het gaat zelfs minder goed. Ja. Maar op de redactie is denk ik het stikstofdossier is wel een goed voorbeeld van dat je dus af en toe echt bij elkaar moet gaan zitten en denk van, oké, van welke hoek kunnen we er nog een keer naar kijken? Wat hebben we nog niet gehad? Je hebt natuurlijk altijd die politieke dynamiek die wel stof oplevert. Ja. Jullie hebben hier één vast iemand op zitten. Ja, één vast iemand die echt in dat dossier zit. En velen eromheen die ook over de landbouw en de stikstof, de natuurgebieden en zo schrijven. En die komen dan elke keer weer bij elkaar en dan is het wat... Ja, we hebben in een middagvergadering dat je zegt het thema is vandaag. En er zijn natuurlijk een aantal hele grote geweest. Israël, Gaza, Oekraïne, maar ook stikstof. Dat je af en toe even moet kijken wat kan de rest ook inbrengen die het niet tot op de voet volgt aan nieuwe ideeën. Ja. Nou, en het ingewikkelde is, het is hoe je het ook wendt of keert ook heel ingewikkeld om uit te leggen. En er zijn een aantal mensen die veel met zo'n dossier bezig zijn die inmiddels een beetje snappen hoe het zit. Maar je lezer of je kijker, die moet je toch elke keer weer meenemen. En dat betekent dat je ook steeds in herhaling valt, ook voor jezelf. Als je dan een artikel aan het schrijven bent, dan denk je, oh, dan moet ik toch dit weer uitleggen. Hup, weer twee alinea's wat verder. Wat is de kritische depositiewaarde? Ja, de KDW's. En nou ja, goed, dat niet alleen. Wat ik het ingewikkeld vindt aan dit nieuws is dat het nieuws is waarvan we dit eigenlijk wel zagen aankomen. Nou, sterker nog, het PBL zei vorig jaar exact hetzelfde. Daarom. Die plannen zijn natuurlijk op 1 juli al ingeleverd bij Christiane van der Wal. Toen hebben bijna alle provincies op hun kop gekregen van het is een leuke aanzet, maar eigenlijk staat hier nog niet zoveel in. Waarop die provincies, en ik kan natuurlijk voornamelijk praten voor Brabant. Brabant heeft een eigen stikstofbeleid ontwikkeld. Brabant loopt in die zin een beetje voorop. Daar was het Rijk in die zin ook wel trots op. Die hebben bij heel veel plannen van Brabant gezegd, goed bezig. Brabant neemt het voortouw zowel op innovatie als op andere maatregelen. Maar vervolgens wordt dat weer ingehaald door de realiteit. Christiane van der Wal zei, we laten de provincies hun eigen plan landelijk gebied maken, want wij willen het niet opleggen. En vervolgens zeggen die provincies, ja, maar we willen wel een beetje sturing. Dus het is ook een soort gepingpong van wat we moeten doen. En we zitten daar dan tussen, dat zijn boeren. Ja. Uiteindelijk. Nou ja, en ook heel erg tussen. Hè. Als je kijkt naar bijvoorbeeld die verplichte stalaanpassingen waar Brabant mee voorop loopt. Namelijk alle veeboeren moeten een emissiearm stalsysteem. En dat is ofwel een vloer als je rundvee hebt of luchtwassers bij ander vee. Daar gaan we dan voortvarend mee aan de slag. En vervolgens blijken de systemen die goedgekeurd zijn door de overheid niet te doen wat ze beloven. En hebben al die boeren enorme investeringen gedaan en levert het geen enkele stikstofwinst op. Dat is heel pijnlijk. Ja. En dan blijft natuurlijk wel de vraag hoe je als media dit dan aanpakt. Als je dit beeld hebt, wat heel ingewikkeld is. Hoe maak je dit nou voor iedereen grijpbaar? En hoe zorg je ervoor dat diegenen die tussen wal en schip vallen, dat die een stem krijgen? Ja, dat is denk ik wel iets wat wij best goed toe in staat zijn. En ik denk jullie ook bij Omroep Brabant. Want je zoekt die mensen op. Je zoekt die boeren op die geïnvesteerd hebben. Maar ook misschien de omwonenden. Lokale politiek. We hebben ook af en toe bij dit soort onderwerpen dat we kunnen zeggen, we strijken ergens neer op een bepaalde plek. Zo'n pop-up redactie noemen we dat. En je doet een paar weken verslag van dezelfde plek. Oh ja. Krijg je ook hele andere verhalen dan als je erin en eruit rijdt. Ja. Dan kun je even los van dat rapport ook. Precies. Nou, en wat ik denk ik heel belangrijk vind, we moeten niet vergeten dat er ook heel veel boeren zijn die wel hier werk van maken, hun best doen en bij wie het lukt. En om te voorkomen dat je blijft hangen in de teneur van er wordt van iets van ons verwacht wat we niet waar kunnen maken, is het van belang dat je ook die verhalen van die mensen die het wel tot een succes maken aandacht geeft. Want die kunnen wellicht anderen weer over de streep trekken om aan de gang te gaan. Dan, de Russische inval in Oekraïne was afgelopen weekend precies 2 jaar geleden. Een mijlpaal die door verschillende media gebruikt werd om uitgebreid terug te blikken en aandacht te besteden aan de oorlog. Het is alweer 2 jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Op veel plaatsen in de wereld wordt de inval herdacht. Ook in Nederland zijn er herdenkingsbijeenkomsten. Ja, de invasie die volgens het Russische plan 3 dagen zou duren... duurt intussen al 731 dagen. And I want you to know that the Netherlands is with you. Even if it takes a long time and even if it is difficult. Maar ook hij bezocht Oekraïne, de Russische minister van Defensie. Er wonen nu zo'n 107.000 Oekraïners hier. In de jaarbeurs in Utrecht kwamen zo'n 3.000 van hen samen. Dat was een beetje een beeld van afgelopen weekend. Wendel Moet, jij bent adjunct hoofdredacteur van Trouw. Oud-correspondent ook in Rusland. Ja. Ja, zo'n mijlpaal, het is wel een hele verdrietige natuurlijk, hè, maar 2 jaar oorlog. Is dat een moment waarop je als redactie zegt hier, dit is het moment om je aandacht te besteden? Of doe je dat in aanloop ernaartoe al? Hoe gaat dat bij jullie? Ja, zeker, want agendajournalistiek heeft natuurlijk algemeen een slechte naam. Maar dit is 2 jaar geleden en het is zo vers in zoveel aspecten. De Oekraïners wonen met ons, onder ons. Russen ook, trouwens, niet te vergeten. Dus we hebben op verschillende aanpakken hebben gekeken. Dus met onze correspondenten hebben we een onderwerp bedacht met kinderen. En daar heeft hij in januari al een hele uitgebreide reis voor gemaakt om kinderen op te zoeken die eigenlijk een kwart van hun leven, hè, dus echt jonge kinderen, al in de oorlog zitten en soms in Oost-Oekraïne al hun hele leven. En dat heeft hele aangrijpende portretten opgeleverd van een jongetje zonder hand, wat toch heel... Ja, die vlakbij Kharkiv woonde en destijds ook met een Russische ambulancehelikopter naar Belgorod is gevlogen. Dus op Russisch grondgebied genezen is daar in een ziekenhuis. En helemaal weer via Litouwen, Polen weer teruggekomen naar dat oorlogsgebied waar hij nu nog steeds woont. Dus dat zijn hele bijzondere portretten. Maar je kijkt natuurlijk ook in de Nederlandse samenleving. Dus de Oekraïners die hier wonen, maar ook de Russen. Dat was een wat lastiger verhaal, want je merkt dus dat Russen die hierheen zijn gekomen, die zijn natuurlijk ook best in grote getalen gevlucht. Dat leverde eigenlijk best een groot verhaal over niet willen praten over de oorlog. Wat ook een beetje een soort show don't tell was van hoe lastig ze het vinden en hoe ze de blik van hun regime in hun rug voelen hier in Nederland. Ja. Tessel, ik kan me voorstellen dat je hebt natuurlijk Brabant. En dat is regionaliseren kun je leren, zullen we dan maar zeggen. Jullie kijken denk ik ook voornamelijk naar wat zien wij van de oorlog in onze eigen provincie? Zeker, de opvanglocaties en wat je in de regio Eindhoven heel veel ziet. Daar hebben we heel veel van die zogenoemde schakelklassen. Dus om jonge Oekraïense kinderen Nederlands te leren. En dat zijn dankbare plaatsen. Klinkt zo onaardig, maar dat zijn denk ik wel mooie plekken om te laten zien hoe ook die kinderen worstelen met ik moet hier integreren, dat wil ik ook, maar ik wil eigenlijk ook wel terug. En die heel hard in best, dat werkethos is echt enorm bij die kinderen. Dat is wonderbaarlijk om te zien. Maar er is dus zo'n 2 jaar oorlog, is dan het moment om zo'n verhaal te vertellen? Ja. Ook omdat als die kinderen hier al bijna 2 jaar zijn, in elk geval een jaar en een aantal maanden, dat je dus heel goed kan zien hoe ze met 1 been in die Nederlandse maatschappij staan en met dat andere been toch nog in Oekraïne. Ja, kun je ze altijd blijven. Je kunt ze blijven volgen natuurlijk ook op die manier. Ja. Ja, en tot slot dan een onderwerp dat we de komende dagen hoogstwaarschijnlijk veelvuldig terug zullen zien in de media. Voor de kust van het Afrikaanse eiland Mauritius zitten meer dan 3000 mensen vast op een cruiseschip. Er is mogelijk sprake van een cholera-uitbraak. Ondertussen dobbert dat schip dus voor de kust van dat tropische eiland Mauritius en mogen de passagiers dus niet aan wal. Ja, wij zien Mauritius aan de kust. We zien prachtige blauwe zee, maar we mogen niet van schip af. Ja, zo'n 3000 mensen zitten vast op een cruiseschip voor de kust van het Oost-Afrikaanse eiland Mauritius. Cholera, er zijn heel veel mensen inmiddels al aan overleden. Ook niet op dat schip, even voor de duidelijkheid. Daarom mogen ze dus niet aanmeren. Renske, jij hoort dit. En ik weet niet zo goed hoe ik jou non-verbaal moet interpreteren. Hoe luister jij hiernaar? Nou, het is natuurlijk tragisch dat je op vakantie gaat en dat je op die manier wordt opgesloten in afwachting totdat eigenlijk het schip wordt vrijgegeven. Maar ik vind het wel opmerkelijk dat de mediadynamiek is dat de media dit interessant vindt, dat wij het hier bespreken en dat je daarmee die golven ook weer voedt. Ik vond het onderwerp wat we net bespraken over 2 jaar oorlog. Hoe breng je dat in beeld? Wat moeten we daar als samenleving meer mee? Had ik het misschien wat langer over willen hebben. Oh, je had het hier helemaal niet over willen hebben? Nou ja, ik snap dat je er verslag van doet. Die mediadynamiek snap ik. Mm-hmm. Maar ik snap ook dat op het moment dat je praat erover, dat het ook weer nou ja, het voedt en daarmee weer groter wordt dan dat je misschien denkt dat het nieuws is. Ja, maar goed, het is wel wat je zegt, het spreekt tot de verbeelding, toch? Van varend paradijs tot de hel, zou je kunnen zeggen. Nou, sowieso de hel. Mag ik dat? Dat is puur mijn eigen mening. Maar nee, maar even. Er gebeurt altijd wat op die cruiseschepen. Iedereen krijgt een norovirus. Het is echt zo'n beeld dat iedereen daar kotsend en aan de diarree op zo'n schip hangt. Mm. Maar goed, dat is puur mijn eigen mening. Hè? Überhaupt. Maar over regionaliseren kan je leren gesproken. Wij hoorden net toch wel een dame uit Breda op dat schip. Dus dat het voor regionale omroepen is dit smullen. Want iedereen probeert iemand te vinden. Er zitten 15 Nederlanders aan boord. Ja. Dus dan is de vraag, zit er iemand aan boord? Ja, gezin uit Breda. Uit Brabant. Dus dat hebben wij allemaal al wel weer uitgevonden. Ja. Of, en dat kan ook, is er iemand die geboren is in Brabant aan boord van het schip? Die ooit een Brabander was in de papieren. Ja. Het is een eeuwig dilemma. Het volgt altijd hetzelfde patroon ook. Als er Nederlanders ergens in moeilijkheden zijn, je hebt er toch een speciale belangstelling voor. Maar er komt ook altijd een soort van, nee toch, schaamte. Ja. Er zijn ergere dingen in de wereld. Er zijn 3000 doden in Afrika aan cholera. En daar ga je dan ook over schrijven. Dus er is ook een soort van omgeving omheen. Ja. Maar het is een heel herkenbaar dilemma waarbij je soms denkt, klein beetje terughoudendheid. Misschien gaat hij morgen weer varen, daar hoop ik dan maar. Maar je zou er ook voor kunnen pleiten om dit nieuws als aanleiding te gebruiken, dat er dus nog steeds ontzettend veel dat mensen sterven aan cholera. Dat gebeurt ook vaak. Maar in de wereld. Maar heb je dan niet een beetje zo'n awkward gevoel van, waarom hebben we die boot nodig om dat te doen? Ja, ik heb het wel eens. Nou ja, je ziet in Nederland natuurlijk ook wel dat er soms gewoon verpleeghuizen worden afgesloten, ook door het norovirus. Ja. Dat je dat dichterbij eigenlijk ook veel vaker ziet. En dan haalt het niet al die headlines. Dus dat blijf ik toch ook altijd interessant vinden van media. Van hoe verder weg, hoe interessanter het dan lijkt. En toch even heel eerlijk, dit nieuws, blijven jullie dat wel volgen de komende dagen? Het is niet aan het ontsnappen, vrees ik. Nee, maar heb je er zin in? Nou ja, het is gelukkig niet mijn onderwerp, zeg ik dan voorzichtig. Ik heb hier 3 vrouwen die zeggen nee, geloof ik. Nee, oké. Okay. Dit was het Mediaforum ook. Heel erg dank, Tessa Linders en Wendemoet Boersma, voor jullie aanwezigheid vandaag. NPO Radio 1. Het is 10:30 geweest. We gaan naar Jan van der Putten voor het NOS Nieuws. De Palestijnse premier Shtaye heeft op de westelijke Jordaanoever zijn ontslag ingediend. President Abbas, Arabische landen en de VS hadden op zijn vertrek aangedrongen. Ze willen dat de Palestijnse autoriteit nieuw leven wordt ingeblazen met het oog op een nieuw bestuur in Gaza. De fractieleiders in de Tweede Kamer komen 1 voor 1 bij informateur Putters. Daar kunnen ze hun ideeën kwijt over de rechtsstaat, financiën en de positie van Nederland in de wereld. 1 partij komt ook nu niet en dat is Denk. Boze boeren trokken vanmorgen al vroeg Brussel in. Daar vergaderen de EU-ministers van Landbouw verder over maatregelen die 3 weken geleden al werden aangekondigd en die het werk van boeren moeten verlichten. EU-correspondent Kiesja Hekster over die maatregelen. Zo worden er minder voorwaarden gesteld aan boeren om geld te krijgen. Eigenlijk moeten ze daarvoor voldoen aan klimaat- en natuurbeheerplannen. Maar dat wordt ze makkelijker gemaakt. Een paar weken geleden sneuvelde ook een wet die boeren verplicht om minder pesticiden te gebruiken. En afgelopen donderdag kwamen daar nog eens 5 voorstellen bij van de Europese Commissie. Die maatregelen moeten ertoe gaan leiden dat er minder administratie is voor de boeren, minder controles. Dat zei Kiesja Hekster. En stroomnetbeheerders doen een beroep op bedrijven. Meld je niet aan voor een stroomaansluiting als het niet echt nodig is. Door handdoekje leggen en zombie-aansluitingen ontstaan lange wachtlijsten, zeggen de netbeheerders. Dat vertroebelt het zicht op de werkelijke behoefte aan stroomaansluitingen. Gaan we naar de ANWB, naar Wijnand Zwaan. Wijnand, hoe is het nu op de weg zo om 10:30? Nou, op de meeste plaatsen rijdt het nu goed door. Op 2 uitzonderingen na. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug, 4 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Dat staat merendeels op de parallelbaan, want daar gebeurde een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via de zuidkant van Rotterdam over de A15 en de A4. En op de A27 van Breda naar Utrecht, tussen Hank en de brug bij Gorkum, 9 kilometer met 3 kwartier vertraging. De brug stond daar even open, maar inmiddels is de weg weer vrij. Tot 11:30, Roos Abelman. Dit weekend begon met De Omloop, het nieuwsblad, het wielerseizoen. Verder hebben we met het EK-voetbal, de Tour en natuurlijk de Olympische Spelen dit jaar weer een lange, mooie sportzomer. Hoe houden we die doping vrij? Dat is de vraag die ik vandaag probeer te antwoorden met Vincent Egbers van de Nederlandse Dopingautoriteit en Connie van Bentum, arts en 3-voudige Olympisch medaillewinnaar. Vincent Egbers, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Om maar meteen even je de knuppel in het hoenderhok te gooien. Kun je een 100% dopingvrije sport garanderen? Nee, dat kunnen we helaas niet. We kunnen wel alles aan doen om dat te voorkomen. Dat begint met een hele goede voorlichting. Mm-hmm. Om onze sporters goed voor te lichten over de gevaren. Pas op dat je niet eigenlijk per ongeluk doping gebruikt. En we gaan een hele goede controle opzetten. Ja, dat kan dus ook nog, hè, per ongeluk doping gebruiken. Zeker, je moet goed weten wat je gebruikt. Ja. Connie van Bentum, ook welkom. Fijn dat u er bent. In uw actieve topsportcarrière eindigde u meestal achter zwemmers uit de toenmalige DDR, waarvan later bekend werd dat ze doping hadden gebruikt. Had u destijds enig vermoeden? Ja, dat was eigenlijk wel een publiek geheim. Op het moment dat ik als 13-jarige in de seniorenploeg kwam, hebben de oudere zwemmers mij wel verteld van ja, dat is niet helemaal zoals het hoort. Hoe frustrerend is dat? Want dan heb je zelf keihard getraind. En dan zwemmen ze je zo met doping en al voorbij. Ja, nou, ik moet zeggen, je leeft in de werkelijkheid waarin je leeft. En op dat moment is dat jouw normaal. Mm. Dus was het eigenlijk van, nou, je moet gewoon zorgen dat je de best of the rest wordt. Eigenlijk later, toen ik wat ouder was en op terugkeek, vond ik het eigenlijk nog frustrerender dan in de tijd dat ik daar zelf zwom. Ja, het is heel oneerlijk, toch? Ja, zeker. Oneerlijk en inmiddels zo ontzettend bewezen oneerlijk. Er zijn gewoon verslagen van gemaakt, letterlijk, op hoeveel gram mannelijk hormoon de vrouwelijke zwemmers van Oost-Duitsland kregen. Dat, ja, alles is vastgelegd, zijn processen over geweest. Mm-hmm. Ik zou het heel mooi vinden als ze dat ooit nog eens een keer ook recht breien in de boeken. Ja. Dat zou toch een kleine vorm van gerechtigheid zijn. Ja. Nou, over die dopingvrije of misschien realistischer dopingluwe sportzomer gaan wij het zo uitgebreider hebben. En we blikken straks vooruit op de presentatie van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening. Dat zal vanmiddag gebeuren en daarbij aanwezig zal zijn onze spraakmaker, SP-Kamerlid, oud-SP-Kamerlid Renske Leijten. Maar eerst de vraag waarvoor jij, Renske, onze verslaggever op pad hebt gestuurd. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En uitzendkracht van dienst is vandaag Marielle Beers. Marielle, ik hoor al wat gezellige geluiden op de achtergrond. Stampende voetjes, vogeltjes. Waar ben je in vrede? Ja, dat klopt. Af en toe rijdt er ook een auto voorbij hier. Ik ben niet in de Kennemerduinen, maar wel aan de rand van de Veluwe. Lekker in de sfeer van de uitzend. En, sorry hoor, ik moest heel even uitwijken hier. Ja. Want ik heb vorige week bij het Spraakmakers Uitzendbureau gehoord dat je minstens een half uur matig intensief moet bewegen. Nou, daar ben ik goed mee bezig. Tenminste, ik vind het heel intensief. Ja, maar misschien de voorbijgangers hier denken, matig. Maar je vraagt je natuurlijk af, Marielle, wat ben je aan het doen? Waarom loop jij hard? Nou, Renske Leijten, vertel het mij maar. Waarom loop ik hard? Nou ja, vorige week kreeg ik de vraag van, wat zou je nou leuk vinden als er iets wordt uitgezocht? En ik merk, ik ben altijd van een periode heel veel hardlopen. En dan val ik wel weer eens stil. Maar op het moment dat ik in zo'n periode zit van hardlopen, dan kan ik soms niet anders dan naar buiten gaan. Dan is het, wat zou ik vandaag gaan doen? En dan moeten gewoon die hardloopschoenen aan. En dan moet ik hardlopen. En dan na 10 kilometer ben ik thuis en dan kan de dag beginnen. En wat maakt nou dat dat op dat moment moet? Ik weet niet of deze vraag goed is aangekomen bij Marielle. Ik weet niet wat ze aan het doen. Laat me een beetje zorgen. Marielle, gaat het goed? Ja. Misschien moet je even stoppen met hardlopen. Het is best wel ingewikkeld wat ik aan het doen ben. Maar gelukkig, stop maar even met hardlopen. De vraag van Renske Leijten heb ik dus niet helemaal meegekregen. Maar ik meen dat ze toch heel graag wil weten, waar komt die dwang vandaan dat je dan soms opeens moet lopen? Ja. Nou, ik, als je het echt vindt, stop ik even met lopen. Want ik ben op weg naar iemand die alles weet over lopen. Want ze is namelijk bewegingswetenschapper. En ze is ook nog eens specialist bewegingsgedrag bij het kenniscentrum van Sport en Bewegen, Maureen Ros. Ja, goedemorgen. Ja, hallo. Nou, terwijl ik even uithijg, ga jij vertellen waar die dwang vandaan komt. Ja, klopt. We weten dat Sport en Bewegen positieve effecten heeft op zowel onze lichamelijke als mentale gezondheid. Dus het zorgt er bijvoorbeeld voor dat we ons zelfvertrouwen een beetje kan stijgen, of dat bewegen kan helpen om eigenlijk de kans op angstige en depressieve symptomen wat te verlagen. Dus we weten vaak dat bewegen kan werken om tot die ontspanning te komen. En als je dat hebt ervaren, dan krijg je vaak sneller het idee dat je inderdaad die dwang krijgt van, ik wil even sporten en bewegen, omdat ik me weer dat ontspannen gevoel wil krijgen. Dus het gaat niet zozeer om het bewegen zelf, maar meer om de beloning. Klopt, ja, het bewegen zet eigenlijk van alles in gang in je lichaam, in je gedachten. Wat ervoor zorgt dat je dus inderdaad na het sporten en bewegen vaak een voldaan of ontspannen gevoel kan ervaren. Ja. En is het dan ook zo dat als je dus bijvoorbeeld zoals mevrouw Leijten een heel stressvol bestaan hebt geleid als Tweede Kamerlid, dat je dan ook juist die ontspanning heel hard nodig hebt? Ja, zeker. Dat werkt eigenlijk op verschillende manieren. Dus als we gaan sporten en bewegen, dan zorgt het op dat moment voor dat we echt even afleiding hebben. Dus we denken even niet aan met je dagelijkse leven waar je druk mee bezig bent. Maar we weten ook dat sporten en bewegen daadwerkelijk kan helpen om de stressregulatie naar beneden te krijgen. Dus als we gaan sporten en bewegen, worden juist stofjes in je hersenen vrijgemaakt en zorgt het ervoor dat je stresshormonen worden afgevoerd. Waardoor het dus inderdaad kan helpen als je een druk bestaan ook hebt. Ja. Nou heb ik zelf altijd, als ik loop, dan krijg ik opeens geweldige ideeën. Montageschema's van hele ingewikkelde reportages, die komen opeens in mijn hoofd op. Of als je een speech moet houden, of als je een onderwerp, een interview zoals nu moet voorbereiden. Ja, dat heeft ook mee te maken wat ik net eigenlijk ook zei. Hè. Dus als we gaan bewegen, dan gaat meer bloed door je lichaam stromen. En dat zorgt er dus op dat moment ook voor dat het positief effect heeft op je aandacht. Of juist inderdaad je concentratievermogen. Waardoor juist vaak inderdaad tijdens het sporten ben je even afgeleid. Daarna kom je vaak inderdaad tot die ideeën, doordat je eigenlijk je lichaam dus helemaal in beweging stelt. Ja, Renske Leijten, ik ben benieuwd. Komt u ook altijd op ideeën of op goede vragen toe met die toeslagenaffaire tijdens het lopen? Nou, zeker. Dat heeft mij toen ook echt geholpen om ook los te komen van ook wanhopige gevoelens die ik toen wel had. En het hielp mij ook altijd om even te ordenen van wat is nou de kern? Waar moeten we nou op inzetten? Want je wordt ook gewoon soms begraven onder allerlei feiten, waardoor je gewoon misschien het overzicht niet meer ziet. En daar hielp het mij toen ook echt enorm voor. Ja. Nou, ik hoop dus dat het antwoord voldoende was. En Roos, kun jij even aan de redactie doorgeven dat ik eerst even naar huis ga om te douchen? Ik zal dat doorgeven, ja. En rustig wandelend zou ik adviseren, Marielle. Rustig wandelend terug naar huis. Ja, mijn half uur matig intensief bewegen zitten wel dat weer op. Dat dacht ik, ja. Marielle Beersen, dank je wel hiervoor. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je 100 euro winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is 11:50. Over precies 5 maanden beginnen de Olympische Spelen. En niet alleen de sporters bereiden zich voor, ook de Nederlandse dopingautoriteit. Want de ambitie is om alle Nederlandse Olympiërs schoon naar Parijs te sturen. Hoe staat het er eigenlijk voor en is een dopingvrije sport überhaupt mogelijk? Daarover praten we met Vincent Egbers, voorzitter van de Nederlandse dopingautoriteit, en Connie van Bentum, arts en oud-topsporter. Vincent Egbers, maar even een beeld te krijgen. De Nederlandse dopingautoriteit heeft vorig jaar meer dan 3000 controles uitgevoerd. Hoeveel daarvan waren positief? Slechts 10 daarvan waren positief. En dat is goed of slecht nieuws. Of je zegt, nou, je kijkt helemaal verkeerd. Of we doen het heel erg goed, want we zijn overal en we kijken op de juiste momenten. Oké, dus 10 is weinig. 10 is weinig. Ik had er meer verwacht. En we hebben ook een nieuwe strategie nu om te kijken of we op een andere manier wellicht moeten gaan kijken. Oh ja. Waarom had u er meer verwacht dan? Nou, laat ik zo zeggen dat we hebben een prevalentieonderzoek gehad, waarin staat onderzoek richting topsporters die aangaven, heb je ooit wel eens doping gebruikt? En dan kwam er een hoger percentage uit. Oh. Dus wat we willen nu is op basis van informatie onze dopingcontrole officials het veld insturen. Ja. Dus niet alleen maar na een wedstrijd controleren, maar ook 6 of 8 weken daarvoor, wanneer het het meest efficiënt is om doping te gebruiken. En dan niet alleen maar tijdens trainingen, maar ook bij mensen thuis. Dus we komen op andere manieren. Meer verrassingsbezoeken. Zeer veel verrassingsbezoeken. We doen ongeveer 2/3 van onze controles buiten wedstrijdverband. Oh ja. En worden alle sporters evenveel gecontroleerd? Nee, we maken aan het begin van het jaar een risico-inschatting. En daar waar het meest effect heeft, daar zullen we meer zijn. Dus bij atletiek, maar ook bij zwemmen bijvoorbeeld, zijn we meer dan bij teamsporten waar het wat minder resultaat heeft. Oh ja, dus vooral bij de individuele sporten komt u dan? Niet alleen, maar ook daar. Maar zeker ook bij teamsport, hoor. Het is niet zo dat we die dan niet controleren. Nee. En dan komt u zomaar op bezoek, dan belt u aan en dan is het plas inleveren. Nou, het is zo dat de top van de top, laten we het even zo zeggen, die hebben een verplichting opgelegd om ons iedere dag op te geven waar ze overnachten, waar ze verblijven, waar ze trainen en op welk uur van de dag we ze kunnen controleren. Oké. Dus om 6 uur 's ochtends. Ja, dat is heel handig. Maar om 6 uur 's ochtends bijvoorbeeld geven ze dan op dat we mogen mogen komen tussen 6 en 7 uur 's ochtends. Dat vinden ze handig, want als ze dan wakker worden gemaakt, kunnen ze gelijk plassen, hoeven ze niet lang te wachten. Mm-hmm. En daarna kunnen ze gaan trainen. Dus we zijn ook bij heel veel sporters bij nacht en ontij bellen we aan. Maar het klinkt niet helemaal als een verrassing dan. Nou, het is iedere dag dat ze dat uur voor ons beschikbaar moeten zijn. En we komen natuurlijk niet iedere dag. Maar is het inderdaad urine? Maar is het ook bloed afstaan of dat niet? Mag zowel urine als bloed. En als we dan bloed afnemen, dan kijken we naar de bloedwaarde. En dan kijken we ook hoe dat zich in de tijd heeft ontwikkeld. En of er belangrijke afwijkingen te constateren zijn. En dan zullen we ze daarop aanspreken. Ja. Connie van Bentum, zoals gezegd, oud topzwemmer, tegenwoordig huisarts. U was onlangs nog als teamarts ook mee naar het WK zwemmen in Doha, waar de Nederlanders heel goed gepresteerd hebben. Is doping een thema wat leeft onder zwemmers? Je zou zeggen dat is zo'n individuele sport waarbij het wel wat uit kan maken, zoals het verleden ook heeft uitgewezen. Ja, het is wel, het is zeker wel een gesprek en er wordt veel getest. Ik heb heel wat uurtjes ook in de dopingruimtes met de zwemmers doorgebracht. Mm-hmm. Na medailles. Als je goud wint, word je sowieso gecontroleerd. Maar ook steeksproefgewijs worden mensen uit halffinales of finales gecontroleerd. Dus als je een beetje lekker gaat in zo'n toernooi, dan wordt het aantal controles alleen maar meer. Dan ben je aan de beurt. Maar ik vind eigenlijk die tijdens wedstrijden niet zo interessant. Ik vind waar Vincent net aan refereerde, die out-of-competition testing, vind ik veel interessanter. Want dat zijn de momenten waarop je in je voorbereiding prestatieverbeterende middelen zou kunnen gebruiken. Daarop word je, als er iets gebeurt, word je op dat moment gepakt. Tijdens de wedstrijd is vaak niet, dan heb je dat al lang achter de rug, dat gebruik. Ja, laat ik zo zeggen dat als je ook nog eens een keer gepakt wordt na een wedstrijd, terwijl je weet dat je gecontroleerd gaat worden, mm-hmm. dan dat zijn domme sporters. Ja. Ja. Nu is dat een internationale sport. We hebben het over het WK zwemmen. Zeker. Als je dan kijkt naar dopingautoriteiten, is iedereen even streng als de Nederlandse dopingautoriteit? Ja, wat we kunnen zeggen is dat we worden goed gecontroleerd door de Wereld Antidoping Organisatie. Dus die heeft een code uitgeschreven, die is door ons en door NRC-NSF ondertekend. En wij moeten aan al die verplichtingen voldoen. Mm-hmm. En alle landen moeten zo'n antidopingorganisatie hebben. Ja. Maar hoe zij het precies doen, dat wordt door WADA gecontroleerd, de Wereld Antidoping Organisatie. Mm-hmm. En wij kunnen alleen maar onze eigen Nederlandse sporters het beste voorbereiden. Maar wat ik maar wil zeggen is, het gaat niet altijd goed in het buitenland. Dat weten we bijvoorbeeld van Rusland. En dan is Nederland het beste jongetje van de klas. En dan intussen word je eruit gezwommen door anderen. En die hebben dan ook een dopingautoriteit. Maar die werkt dan dus eigenlijk niet zo. Dat is helemaal waar. Als je kijkt naar de Olympische Spelen van 2014 in Sochi, daar is op grote schaal fraude gepleegd door de Russische antidopingorganisatie, door het Russisch laboratorium. Daar is urine verwisseld. Daar is enorm gemanipuleerd. Dat is echt een enorm groot schandaal geweest. En dat is heel erg lastig om daar dan tegenop te treden. Ja, er was dus als teamarts aanwezig ook bij dat WK zwemmen. Daar zagen we ook een paar Chinezen, een goede wereldrecord zwemmen ook. Is er dan toch een stemmetje in uw achterhoofd dat zegt, zou dat wel eerlijk zijn? Ja, dat stemmetje is er wel, dat kan ik rustig zeggen. En dat leeft ook wel bij zwemmers. Kijk, onze toppers die daar goud wonnen, Marit Steenberg en Tess Schouten, die heb je langzaam maar zeker vanuit de jeugd steeds beter zien worden. Dat is totaal geen verrassing. Je ziet vanuit bepaalde landen, China is daar een van, Rusland natuurlijk ook, toch ineens dan zwemmers die geen halve finales halen en een jaar later er als een kleerkast uitzien en meedoen voor de medailles. Ja, daar word ik wel een beetje argwanend van. Ja, dat kan niet? Nou, dat niks kan niet, maar het is wel heel ongebruikelijk. Je hebt gewoon jaren nodig om te komen bij die medailles. Mm-hmm. Als jij ineens er totaal anders uitziet, met name superveel gespierder in een jaar, en je doet voor de medailles mee, gaat er toch wel wat achterdocht bij mij spelen. En dan, wat kunt u daar dan mee? Helemaal niks. Nee, dat is echt accepteren. Je hoopt. Kijk, er zijn naast de Nederlandse dopingautoriteit zijn er ook wereldautoriteiten. Dus World Aquatics doet zijn eigen testen ook out of competition. En je hoopt, ik zie hoe vaak ze dat bij de Nederlandse zwemmers doen. Arno Kamminga, die wordt echt gemiddeld, denk ik, meer dan 50 keer per jaar gecontroleerd. Mm-hmm. Ik hoop dat ze dat in de verre uithoeken van China ook doen. Want wat je wil is een gelijk speelveld. Ja. Maar dat is er dus niet altijd. Nee, ik denk over. Het is net de normale maatschappij. Ik denk dat er overal, ook binnen de topsport, mensen de grenzen opzoeken of er overheen willen gaan. Mm-hmm. Zeker in de huidige tijd levert het ook nog wel wat op, hè? Het is je bestaan. Ze zijn professional en met contracten en sponsoring. Nou, sterker nog, ik had gelezen dat sporters is gevraagd of ze 10 jaar van hun leven wilden inleveren voor een gouden medaille. Dus zeiden ze ja. Ja, dat onderzoek is in Amerika geweest. Dat is best wel ontluisterend eigenlijk, hè? Ja. Ja. Ja, dus zo ver gaan mensen. Over ver gaan gesproken en over zwemmen. De Australische zwemmer James Magnussen die wil met doping een wereldrecord breken. Die wil op die manier dus, wordt er een soort gelijk speelveld, zou je kunnen zeggen, gecreëerd. Een zakenman heeft daarvoor 1 miljoen uitgeloofd. Het moet allemaal gebeuren tijdens de Enhanced Games. Een soort Olympische Spelen waarbij alle middelen geoorloofd zijn. Ja, en vindt ze het echt best het argument van de Australiër om mee te doen, is dat het juist eerlijker is, omdat er nu ook doping wordt gebruikt, maar dan stiekem. Ja, daar ben ik het echt helemaal niet mee eens. Wij proberen juist doping uit te bannen door goede voorlichting, goede educatie en door goede controle. Kijk, als je alles vrijgeeft, dan wint degene die het meeste, het grootste risico wensen lopen met zijn eigen lichaam. Want er zijn enorm veel bijwerkingen. En als sporters opgeven dat ze 10 jaar korter willen leven voor een gouden medaille, daar schrik ik wel van. Want leven is toch het allerbelangrijkste. Mm-hmm. En daarna is natuurlijk een Olympische medaille enorm belangrijk, maar dan moet het speelveld gelijk zijn. En die Enhanced Games, daar wint degene die bereid is om allerlei medicijnen te nemen terwijl die niet ziek is. Ja, maar goed, dat zijn sporters nu ook. Er zijn nu ook sporters die bereid zijn ver te gaan. Die zijn bereid ver te gaan. En daarom moeten we ze ook van de gevaren van dopinggebruik goed onderwijzen. Ja. Moeten ze daarvan overtuigen dat het echt niet de bedoeling is. Als je zo wil winnen. En kijk, als de urine die bewaren we 10 jaar. En we hebben onlangs is de urine van 2012, de Olympische Spelen in Londen, opnieuw bekeken met de techniek van nu. En dan waren er heel veel Russen en anderen die positief testen. Gelukkig geen van de Nederlanders heeft positief getest met terugwerkende kracht, zullen we maar zeggen. God, dat heb je dan ook nog. Dus dat je urine wordt 10 jaar. Ik heb daar beeld bij ook. Dat ik dus van duizenden sporters potjes urine zie staan ergens. Allemaal onder nummer in een laboratorium. Dat klopt. En als het nodig is, dan halen we die weer van stal en dan gaan we nog eens een keer kijken. Maar ook op een of andere manier een beetje onveilig, toch? Want je zou bij wijze van spreken een paracetamol, die mag je nu innemen. En over 10 jaar denken we daar heel anders over. En dan? Nee, zo is het ook weer niet. Oké. Dus nee, de regels. Kijk, we hebben ieder jaar inderdaad een lijst met verboden middelen. Die geldt in de hele wereld. En die wordt op 1 januari van kracht. En dit jaar staat er bijvoorbeeld tramadol op. Dat is een enorme zware pijnstiller. Die mag niet meer gebruikt worden in de sport. En dan geldt dat voor alle sporters over de hele wereld. Dus dat mag op 31 december 2023 nog wel. Maar gebruik je het na 1 januari, dan is dat dus, valt het onder doping. Dan is dat doping, ja. En daarvoor was het niet. En werd het gebruikt in sommige sporten, zoals rugby of voetbal. En mensen zijn echt bereid om zware pijnstillers te nemen om maar weer te kunnen sporten. Ja. Dat nieuws over de Enhanced Games en dat deze Australiër meedoet, kwam naar buiten tijdens het WK zwemmen. Nou, dit gaat natuurlijk ook over zwemmen. Hoe reageerden sporters hierop? Nou, die vonden, laat ik het zo zeggen, de Nederlandse sporters vonden het echt helemaal niks. En daar hoorde ik als arts ook bij. Ik vind het echt een heel onzalig idee om dat te gaan doen. Kan €1 miljoen winnen. En hij zal waarschijnlijk ook nog wel, want ik denk niet dat hij het haalt. Dus hij zal ook nog wel een clausule hebben dat alleen al voor de poging een paar tonnetjes krijgt. Maar de prestatiebevorderende middelen, daar is al genoegzaam van bekend. Echt langdurig van bekend dat ze grote medische schade kunnen geven. Langdurig, blijvend. Zoals wat? Zoals, het zijn vaak mannelijke hormonen die dan worden toegediend. Dat geeft op vrouwen wel grotere effecten dan op mannen. Dus en ook grotere schade. Maar ook bij mannen kan het onvruchtbaarheid, borstgroei, maar ook depressie, impotentie, een beetje, hoe zeg je dat, paranoia worden. Ja, het zijn echt wel vervelende, kleinere ballen, ook interessant. Want de normale testosteron aanmaak wordt afgeremd. Oh ja. En dat is onomkeerbaar. Dus dat moet je er maar ook maar voor over hebben. En zo'n Magnussen die dan zegt, ja, nee, maar ik doe het onder doktersbegeleiding. Ja, dat klinkt voor mij als, ja, ik ga roken onder doktersbegeleiding. Daar word ik echt niet gezonder van. Ja. Het is gewoon super ongezond, ook als je het doet onder doktersbegeleiding. Ja. Renske, ooit iets gebruikt om het hardlopen draaglijker te maken? Nee, maar ik heb wel eens een keer een boekje gekregen van hoe kan je het beste eten als je veel hard loopt. Oh ja. En dat heeft me wel geholpen, want ik heb bijvoorbeeld veel te weinig eiwitten. En dat had ik eigenlijk helemaal niet in de gaten. Dus je kan wel degelijk natuurlijk veel sporten met gezonde voeding. Mm-hmm. Maar wat ik het is heel slecht, vind ik ook gewoon voor sport kijken. Ik was altijd een enorme tour- en wielerfan. En dat is op een gegeven moment bij mij echt geknapt. Ja? Ik dacht, ja, ik vind het ook niet meer leuk om te volgen. Omdat ik gewoon, ik denk dat het echt knapte toen Rasmussen uit de tour werd gehaald. Terwijl, ja, weet je, stond op punt te winnen. Nou, daar leefde ik hartstikke weer mee. En dan, ja, toen dacht ik echt, nou ja, waarom zou je dat dan nog volgen? Het is hetzelfde als die matchfixing in het voetbal. Mm-hmm. Ik denk dat heel veel mensen naar voetbal zitten te kijken. En als er iets vreemds gebeurt. Oh, matchfixing. Het verpest het gewoon enorm. Ja. Dus het is heel goed dat we dat proberen. Maar je hebt het dus niet in de hand, hoorden we al. Nee, zeker. Dus het is een illusie om te zeggen dat het helemaal weg is. Maar het is wel goed om het te proberen. Ja, zei net Vincent Egbers, tramadol staat nu sinds dit jaar op de lijst. Is het ook niet een beetje een kat-en-muisspel? Dus dat weet iedereen nu. Dan gaat er een generatie sporters of hun artsen op zoek naar een ander middel wat nog niet op de lijst staat. Ja, dat klopt. En als wij onze educatie doen, dan beginnen we met een gesprek met de sporters van, joh, zou je pijnstillers nemen voordat je gaat trainen? En dan heel veel zeggen, ja, is het verboden? Zeggen wij, nee, dat is niet verboden. En dan gaan ze toch nemen, want dan kunnen ze langer trainen, dan kunnen ze beter met de pijn omgaan. En dat is eigenlijk de eerste stap van een goede discussie over wat is nou eerlijke en veilige sport. Ik ben helemaal met je eens dat het een kat-en-muisspel is. Eerst gaan we het bekijken, maar we willen ook niet een hele lijst met verboden middelen. Het moet ook wel duidelijk effectief zijn. Dus ja, en u zei, je kunt ook nog per ongeluk doping gebruiken. Wanneer is daar sprake van? Bijvoorbeeld in voedingssupplementen. Als daar stoffen in zitten waarvan je helemaal niet realiseert dat het verboden is. Tegenwoordig is het zo dat je voordat mensen naar de sportschool gaan, ze pre-workouts nemen. Dat nemen ze voordat ze gaan sporten al een middeltje waarmee de hartslag omhoog gaat en de bloeddruk wat omhoog gaat. En dat ze dan beter kunnen sporten. Maar je moet goed weten wat zit erin. En datgene wat op het etiket staat, wil niet altijd zeggen dat het er ook in zit. Er kunnen ook andere vervuilende stoffen bij zitten. Dus als je topsporter bent, het is echt een hele serieuze aangelegenheid om goed op je voeding te letten. Ja. Ook als je vlees eet in het buitenland. Als je in China of in Argentinië denkt een lekker biefstukje te nemen, daar zouden wel eens groeihormonen in kunnen zitten. Ja. En daar moeten mensen zich echt van bewust zijn. Ja, maar zijn er dan geen artsen die daar ook rekening mee houden? Zeker. Uiteindelijk is het wel zo dat de sporter zelf verantwoordelijk is voor wat hij in zijn lijf stopt. Maar we geven ongelooflijk veel voorlichting. Ze moeten verplichte training doen van de dopingautoriteit. Maar ik zit er ook bovenop wat ze gebruiken. En met name die supplementen. Ja, precies wat Vincent zegt. Dan kijk je op het potje en denk je, oh, al die middelen zijn wel goed. Maar is dat door eenzelfde fabriek gemaakt waar ook dopinggeduide middelen worden gemaakt? Dan kan er iets bij inzitten en dan ben je het haasje. Ja. Dus je moet gewoon super alert zijn dat je schoon spul. En gelukkig maakt de dopingautoriteit ook een lijst beschikbaar van supplementen die getest veilig zijn. Ja. Dus daar kan je uit putten. Ja, en die straffen kunnen natuurlijk fors zijn. Ik bedoel, je kunt geschorst worden. Wat gebeurt er bij een jonge kunstschaatster uit Rusland. Maar ik lees ook wel eens dat er sancties zijn geweest, ook naar aanleiding van Rusland. Ja, ze mogen dan komen, maar dan zonder vlag of zonder volkslied. Ja, dat is altijd lastig. Kijk, als je als individu wordt gecontroleerd en je hebt moedwillig doping gebruikt, dan kan je 4 jaar worden geschorst. 4 jaar geen inkomen. Het is een pittige straf. En nu gaat het over, is dit dan ook voor andere mensen uit hetzelfde land van toepassing? Mogen die wel of niet deelnemen aan de Olympische Spelen? En nu heeft het IOC daar een standpunt over ingenomen, dat ze zeggen, we laten alleen die mensen toe die ook buiten Rusland gecontroleerd zijn. Ja, maar terwijl je dus weet dat die dopingautoriteit in Rusland gefaald heeft. Dat weet ik. Die is non-compliant, zoals ze dat noemen. Ja, maar er mogen alsnog sporters komen, maar dan zonder vlag. Er mogen alsnog sporters komen die in het buitenland gecontroleerd zijn, zonder vlag, zonder volkslied. Gelukkig overkomt ons dat niet. Ik kan alleen maar naar de Nederlandse situatie kijken. En wij zetten volledig in op controle en educatie. Dank allemaal voor dit gesprek. Vincent Evers en Connie van Bentum. NPO Radio 1. Kunststof. Natuurlijk is het dat ik me aangetrokken voel tot mensen die bijzondere dingen doen. Eva Jinek droomt groot. Groter, grootst. Ze is CEO van haar eigen journalistieke carrière. Ik ga erop vooruit. Ik mag om 7 uur iets maken. Ik zie mijn kinderen ook opgroeien. Heeft net een tweede boek uit. Totaal anders dan het werk wat ik normaal doe. En diep bevredigend. En als tv-corrivee heeft ze aan haar voornaam genoeg. Ik probeer het gewoon te laten zien. Luister naar de NTR met Kunststof. Aankomende woensdag om 7 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wist je dat Staatsloterij de allergrootste prijzenpot van Nederland heeft? 454 miljoen. Koop snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. En speel 10 maart mee. Staatsloterij. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Niet alleen voor nieuwe hypotheken. Bij ons kun je ook hartstikke soepel de huidige hypotheek en gunstige rente mee verhuizen naar je nieuwe woning. Ben je adviseur of wil je je rente mee verhuizen? Bekijk onze verhuisregeling op opfion.nl/doorstromers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar?

In Belarus worden de stemmen geteld na de parlementsverkiezingen van gisteren. Met vier pro-Lukashenko-partijen op het stembiljet viel er weinig te kiezen. Lukashenko is al 30 jaar aan de macht in Belarus. De oppositie deed een oproep om de verkiezingen te boycotten. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou over de vraag of aan die oproep gehoor is gegeven. Nou, dat valt eigenlijk heel lastig te controleren. Maar goed, er zijn allerlei beelden van stembureaus waar je in ieder geval ziet dat het niet erg druk is. Maar sowieso opvallend is dat meer dan 40%, ruim 40% van de kiezers al vooraf zou hebben gestemd. En ja, dat is altijd een bekend ingrediënt van fraude. Verkiezingen waarbij fraude wordt gepleegd, dat van tevoren al alles min of meer bekokstoofd is. De Palestijnse premier Mohammed Steyeh heeft op de westelijke Jordaanoever zijn ontslag ingediend. Dat zou zijn gebeurd op verzoek van president Abbas. Ook Arabische landen en de Verenigde Staten willen dat het Palestijnse bestuur wordt vernieuwd. Hervormingen moeten de Palestijnse autoriteit nieuw leven inblazen. De belangrijkste partij is Fatah van Abbas. Hamas was er geen onderdeel van. Als de oorlog in Gaza wordt beëindigd, willen de VS dat een hervormde Palestijnse autoriteit het bestuur overneemt in de Gazastrook. Israël was daar tot nu toe tegen. Nederland is een belangrijk doorvoerland voor illegale medicijnen waarin bedreigde dieren en planten zijn verwerkt. Zoals bijvoorbeeld gal van beren, zegt de stichting Bears in Mind. Die worden in hele kleine koortjes gehouden ter grootte van zichzelf en die hebben een tapje uit hun gal. En er wordt dagelijks gal uit afgetapt. Dus echt verschrikkelijke omstandigheden. Hetzelfde met de leeuwenfarms. Hè. Dus daar worden welpjes geboren, daar kan mee op de foto gegaan worden voor de toeristen. De leeuwen worden groter, gevaarlijker. En die worden vervolgens in de illegale handel verscheept en gebruikt als medicijn. De stichting Bears in Mind adviseert medicijnen nooit via internet te bestellen. Het weer nog. Wat zon in het noorden, meer naar het zuiden regen. Er staat een frisse noordoostenwind en het wordt 6 of 7 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 7 of 8 graden. Gaan we naar de ANWB, naar Wijnand Zwaan. Wijnand, half uurtje geleden stond er nog vast op de A16. 4 kilometer file, staat die er nog? Ja, dat is nog steeds het geval. Daar botsten een personenwagen en een bestelbus op elkaar op de A16 van Breda naar Rotterdam, bij de Van Brienenoordbrug op de parallelbaan. Er zijn nu nog opruimwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. De vertraging is nog altijd fors, ongeveer een half uur vanaf Ridderkerk. Omrijden kan via de zuidkant van Rotterdam over de A15 en de A4. Verder rijdt het verkeer nog langzaam op de A2 van Utrecht naar Den Bosch na een aanrijding bij Nieuwegein-Zuid. De vertraging is zo'n 10 minuten. En op de A7 richting de Duitse grens file tussen Groningen-West en Groningen-Zuidoost 3 kilometer met daar een kwartier op onthoud. Ster. Duurzaam de winter door. Profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen. En houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn. Goed bekeken. Het Nederlands Kamerorkest speelt Ouverture Hebriden van Mendelssohn en Mozarts pianoconcert nummer 20 met Maxim Emelianichev. Van 1 tot en met 4 maart in Haarlem en Amsterdam. Koop nu kaarten op orkest.nl. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Bij Beter Horen ontdekt u de nieuwste hoorinnovaties. Zoals de Ampli Energy Micro. Nu 25% compacter dan de vorige versie. Voor optimaal comfort bij gebruik. Probeer het vrijblijvend uit. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Is uw kind dit jaar klaar met de HAVO? Dan kan het volgend jaar al het VWO afronden. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Daar, een lekker snacker. Dat inpluggen en opladen is met de app zo gepiept. Dus heeft hij zijn handjes vrij om te snacken. Yep. Dat is laden bij Fastnet. Mieuw. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Word jij ook zo blij van de eerste grutto's? Met Vogels Kijken Magazine beleef je nog meer plezier aan vogels kijken. Word nu lid en krijg een interactieve vogelgids cadeau. Ga naar vogelskijken.nl/magazine. Vogels Kijken Magazine, daar kijk je van op. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Met spraakmaker en dossierkenner Renske Leijten blikken we dit half uur vooruit op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening, dat om 1 uur wordt gepresenteerd. En aan tafel ook nog Vincent Egbers, voorzitter van de Nederlandse Dopingautoriteit. Met hem en Conny van Bentum, arts en oud-topsporter, ging het over doping en de komende sportzomer. Wat kunt u nog meer verwachten? Nou, dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: hoe reist een Canadese student naar de universiteit omdat het goedkoper is dan een appartement huren? Dat is wat Ryanair is. Het is vernedering op vernedering op vernedering op vernedering. Je zal tot in elke vezel van je lijf voelen hoe weinig je hebt betaald. Ja, eventjes voor de duidelijkheid. Hij hoeft maar 2 keer per week op de universiteit te zijn. Tegen 11:30 het beschamende antwoord, dat wel een makkie moet zijn trouwens na deze hint. Dan nu de conclusies en aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening om wantoestanden zoals in de kinderopvangtoeslagaffaire te voorkomen. Dat alles op basis van de verhoren die in oktober jongstleden werden gehouden. Welkom bij de openbare verhoren van de parlementaire enquête Fraudebeleid en Dienstverlening. Wat ik in die periode meegemaakt heb, ik gun het niemand. Voor mij stak de echte wereld van onder mijn voeten. Simpel gezegd, uit voor niks. Je voelt je eigenlijk ook onmachtig. Ja. Want je vecht tegen een systeem. Nou, het is niet zo dat je uitsluitend af kunt gaan als bewindspersoon op wat je aangereikt krijgt door je medewerkers. Had de minister een onderbouwing? Nee. En als het systeem met z'n allen de verkeerde kant uitkijkt, wie kan wie dan nog iets maken? Als ik toen gezegd zou hebben, handen onder de billen, ik doe helemaal niks. Want het is allemaal heel gevoelig. Dan had ik mijn werk niet gedaan. Dan hadden we gewoon niks. Geen kleren, geen schoenen, geen niks. Geen voetbal, geen niks hadden wij. Je bent op je 14e gaan werken. Ja. Je kan pas dingen goed gaan maken als je de fouten erkent. Ja, dat was een overzicht van wat we gehoord hebben tijdens die verhoren. Renske Leijten is onze spraakmaker van vandaag. En als toenmalig Kamerlid voor de SP een van de aanjagers van deze enquêtecommissie. En jij spoedt je zo direct na deze uitzending naar Den Haag om bij die presentatie van het rapport te zijn. Ga je dat halen trouwens? Ja, natuurlijk. Ja, het is, ja, hoor. Okay. Je zit hier nog rustig blijven. Ja, dan haal je het wel. Even technisch. Er zijn nog maar 3 commissieleden over. Behoorlijk uitgedunde club. Mag je dan nog wel spreken van een commissie met 3 leden? Ja, ik begreep dat precies het minimum is van een commissie. En het is echt heel goed dat ze de eindstreep hebben gehaald. Ze hebben hard gewerkt. Want we hebben zelf natuurlijk die openbare verhoren gezien die heel indrukwekkend waren, ook heel divers waren. Die volgens mij ook heel veel mensen iets hebben geleerd wat ze nog niet per se wisten. Maar ze hebben ook miljoenen en miljoenen documenten bestudeerd. Ja. Dus ik vind het echt heel goed dat ze de eindstreep hebben gehaald. Ja, want er zaten voor de duidelijkheid dus veel meer leden in, maar die hebben de Kamers inmiddels verlaten na de verkiezingen. Dus het had zomaar zo kunnen zijn dat als er nog maar 2 over waren geweest. Nou, dan kan in principe vertraging oploopt. Ja, dan kan in principe de commissie weer worden aangevuld met nieuwe Kamerleden. Maar dan loop je natuurlijk vertraging op, omdat die opnieuw moeten lezen. En misschien willen die dan wel weer de verhoren openen. Ja. En dat hoeft er nu niet. Ja. Ja, nou, we hadden natuurlijk al de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag gehad. Daar maakte jij ook deel van uit. Help ons nog eventjes in herinnering. Waarom moest deze enquêtecommissie er ook nog komen? Toen het kabinet Rutte 3 aftrad vanwege toeslagenschandaal, toen is er een groot debat geweest in de Tweede Kamer over het aftreden van het kabinet, maar dus ook over het rapport. En toen heeft de Tweede Kamer het voorstel van de SP gesteund om breder onderzoek te gaan doen hoe het fraudebeleid bij overheidsdiensten is ontstaan in 30, 40 jaar. En hoe zich dat verhield met de wettelijke grondslagen en dus ook de rechtsstaatsprincipes. Kan je je verdedigen als een overheidsinstantie je ergens van beschuldigt? Krijg je de juiste informatie? Hoe wordt er naar mensen gekeken? Hoe wordt er omgegaan met technologie als algoritmes? Met selecteren? leren profileren. De heer van de dopingautoriteit had het ook al. Wij maken een risicoselectie. Ja, bij de Belastingdienst maken ze ook een risicoselectie. Maar als je daarin zat, was je eigenlijk al fraudeur. Ja, dan kan je dus bij controle niet meer je onschuld aantonen. Dus dat is de aantasting van de rechtsstaat die we toen hadden gezien. Dat was de reden waarom het kabinet viel. En dat was de reden waarom de Tweede Kamer ons voorstel steunde om dat te analyseren. Dan naar alle elementen te kijken. Dus ook naar de rol van de politiek in de Tweede Kamer. En op basis daarvan ook met aanbevelingen te komen. Zodat het niet weer kan gebeuren. Het is dus een veel breder onderzoek naar mensen die door overheidshandelen in de knel zijn gekomen. Kun je het zo zeggen? Zeker. Maar niet alleen dus wat er in de knel is gekomen, maar ook gewoon hoe heeft dat fraudebeleid zich ontwikkeld? En welke premissen lagen daaronder? Welke waarborgen wel of niet? Hoe verhield dat zich tot inderdaad die rechtsstaat? Kan je je verdedigen? Ben je onschuldig totdat het tegendeel is bewezen? Ja. Dat was in het toeslagenschandaal niet zo. Dat was reden voor het kabinet om op te stappen. En dat was weer reden voor de Kamer om het helemaal uit te zoeken, zodat we dat kunnen herstellen voor de toekomst. Ja, en daarvoor moest je dus ook inderdaad bij deze verhoren terug in de tijd. Hoe is die wetgeving nou tot stand gekomen? Wat voor wind waaide er in Nederland? Dat is ook niet onbelangrijk om mee te nemen. Nou, een van de mensen die we net hoorden in de fragmenten was oud-minister Henk Kamp van Sociale Zaken. Hij schetst een beeld van Nederland in 2010. Iedereen voelde aan dat er fraude werd gepleegd rond toeslagen en dus moest die wet strenger. Nou, hij is nogal bekritiseerd hierna, omdat hij zei het gevoel te hebben dat er meer gefraudeerd werd, terwijl ambtenaren het tegendeel tegen hem hadden gezegd. Maar die sfeer bestond wel in Nederland, dat er dus fraude werd gepleegd met uitkeringen, met toeslagen. Want ook de Tweede Kamer ging in grote meerderheid akkoord met die fraudewet. Waarom stonden die neus toen allemaal dezelfde kant op? Ja, goed, die analyse die maakt hopelijk de commissie. Ik zat toen ook in de Tweede Kamer. Ik ken die sfeer ook nog. Kijk, maar ik denk dat op het moment dat je zegt we controleren op fraude, dan moet je enerzijds de regeling zo maken dat die niet fraudegevoelig is. Nou, toeslagen zijn heel erg fraudegevoelig, want je kan ze aanvragen voor de noodzaak van dit jaar, terwijl je pas volgend jaar moet duidelijk worden of je ze nodig had, of je er recht op had. Ja. Precies. Dus dat is al, daarvan had je al kunnen zeggen, we maken een ander systeem. Mm-hmm. Daar waren ook meerdere politieke partijen voor, niet de meerderheid. Maar tegelijkertijd is ook de suggestie die, maar bijvoorbeeld Henk Kamp ook in zijn verhoor zei, maar ook de minister-president, die was werd toen ook veel gezegd, dat op het moment dat je zei, ho, gaat die fraudecontrole wel goed genoeg, wel rechtmatig genoeg, pik je niet de verkeerde groepen eruit, kunnen mensen zich verdedigen, dan werd je direct in de hoek gezet van, oh, jij vindt het niet belangrijk dat we controleren. Terwijl je kan heel goed controleren, je moet heel goed controleren, zonder dat je dus die principes van de rechtsstaat, dat mensen zich kunnen verdedigen, dat je die gewoon overeind houdt. Want even om terug te gaan in die tijd, er was ook nieuws, dat kwam wel wat later hoor, over Bulgaren die massaal fraude plegen met onze toeslagen. Dan weet je dus, er zitten gaten in ons systeem, dat moeten we dichten. En we moeten gaan kijken hoe we dat gaan controleren. Dat is helemaal niet zo gek. Alleen je moet er dus waarborgen dat mensen daardoor niet in de knel komen. Dat je dus een te strenge wet hebt. En wat ging daar nou mis dan? Want je zou zeggen, in Nederland kun je gewoon in de rechter stappen als je denkt, hier gaat iets niet goed. Er gingen verschillende dingen mis. Op het moment dat je geselecteerd werd voor extra controle, dan was je eigenlijk al fraudeur. Dus dan werd jij gecontroleerd. Mevrouw Abelman met een gezin wordt gecontroleerd. En dan kwam jij bij het fraudeteam die jou ging checken. Dan had je altijd wel een foutje gemaakt en was je fraudeur, kon je je niet verweren. Juridische dienstverlening is er niet voor mensen met belastingzaken. Dus je hebt geen geld meer voor de kinderopvang. Je hebt daardoor geen kinderopvang, daardoor geen werk. Nou, betaal dan nog maar eens een advocaat. Veel advocaten durfden het niet aan. Van de Belastingdienst win je niet. En de Belastingdienst procedeerde ook altijd door. Dus als ze dan een zaak verloren vanuit het perspectief van de Belastingdienst, dan gingen ze naar de Raad van State. Of ze schikten het, waardoor er geen jurisprudentie ontstond. Dus wat je gewoon heel erg zag, was dat de Belastingdienst zijn mandaat enorm oprekte, maar eigenlijk aan het begin al de fout maakte. Ja. En dat hoorde je ook die belasting inspecteur ook in het fragmentje hiervoor ook verklaren dat op het moment dat het hele systeem zich tegen je keert, zie je het dan nog maar eens. Het was niet we controleren mevrouw Abelman, want we moeten controleren. Nee, we controleren mevrouw Abelman omdat ze fraudeur is. Ja. Dus dat zullen we bewijzen. En dan kan jij je niet meer verdedigen. En dat is wat er mis is gegaan. Ik hoop dat het alleen bij de Belastingdienst is misgegaan. Maar we kennen vandaag nog het nieuws dat er extra digitaal gecontroleerd wordt in de arme wijken. Ook dat is profilering die niet mag. Ja. Waar hoop je op met dit rapport? Want ze gaan ook met aanbevelingen komen, want dit wil niemand in de toekomst. Nou, dat is dus de vraag of niet iedereen dit wil. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat mensen na het toeslagenschandaal nog zeggen, ja, dat is nou eenmaal wat erbij hoort. Ik hoop het. Vandaag is een goed moment dat het rapport naar buiten komt, dat ze die eindstreep hebben gehaald, dat ze met aanbevelingen komen. Het belangrijkste wordt, wat gaat hier een toekomstige regering van overnemen, mm-hmm, en het toekomstige Tweede Kamer ook controleren. Ja. Want we zien nou veel discussies over, we moeten het over de rechtsstaat hebben. Mm-hmm. En ik denk dan de hele tijd, laten we het inderdaad vaker over de rechtsstaat hebben. Want die is dus in 2010, in 2012, in 2014 al keihard onderuit gegaan. Ja. Voor grote groepen mensen met gigantische gevolgen. Ja, tegelijkertijd zegt de Raad van State, onderdeel van het instituut waarvan jij zegt, als je daar eenmaal in zit, dan werkt het ook tegen je. Die zijn wakker geworden, zou je kunnen zeggen. Die hebben gezegd, dat hebben we helemaal verkeerd gedaan. We hebben die wet veel te streng toegepast, gaan we nooit meer doen. Zeker? Is dat niet al voldoende, dat de rechtspraak dat weet van zichzelf bijvoorbeeld? Er zijn hele bijzondere goede dingen gebeurd naar aanleiding van het toeslagenschandaal en de onderzoeken die zijn gedaan. In de rechtspraak is er wel degelijk een nieuw perspectief gekomen van, hey, we moeten mensen onafhankelijker bekijken. Niet zomaar de Belastingdienst geloven. Die kritischer zijn tegenover de overheid. Ja, en dat, ik denk dat dat heel goed is. Wat hier gebeurt, de parlementaire enquêtecommissie maakt een analyse ook van de politieke verantwoordelijkheid. Het is niet een rechtbank, maar het is vooral ook hoe je het in de toekomst voorkomt. Bijvoorbeeld, we hebben ook in die foren gezien dat er van alle grondrechten schendingen die er eigenlijk zaten in dit beleid, die ook in wetten zaten, dat was bekend. Er waren genoeg collegepersoonsgegevens, Raad van State, die zeiden, Tweede Kamer, regering, doe dit niet. Dit gaat niet zo opgelost worden. Als je dan fraudebeleid wil, doe het dan niet zo. Ja, nou, het fascinerende is dus dat die wet wel versoepeld is, de fraudewet, maar dat de toeslagenaffaire alsnog kon gebeuren. Ja, maar de fraudewet zag toe op uitkeringen, op de WW. En de toeslagenwet is dan toch weer fiscale regeling. En die hebben een andere uitwerking was hetzelfde. Ja, maar ze hebben een ander juridisch mandaat. En goed. Dat is dus het ingewikkelde. Maar wat je volgens mij ook moet zien is, hoe luistert nou de Tweede Kamer, hoe luistert nou de regering, de ministeries, goed naar die adviezen als het gaat over grondrechtprincipes. Soms hoef je niet van iedereen alle gegevens te profileren om te controleren of iemand wel of niet de goede trouw is. Nou, dat gebeurt nu wel massaal. Nou, het zou heel goed zijn als de overheid dat minder gaat doen. En het lijkt mij mooi als dit een van de uitkomsten is waar de Tweede Kamer echt mee aan de slag gaat. Maar dat betekent dus dat de hele uitvoering moet veranderen. Ik denk dat je moet kijken naar, moeten regelingen niet simpeler, waardoor dus fraude minder mogelijk is. Want die is er gewoon, laten we eerlijk wezen. Die was er ook georganiseerd. En het gaat om grote bedragen, want daarom is ook de kinderopvangtoeslag gepakt. Dat zijn de grootste bedragen. Dus als je daar de fraude probeert te voorkomen, heb je ook de grootste opbrengst. Dat is ook waarom daar het zo hard is aangekomen. Maar tegelijk, dus je moet regelingen minder fraudegevoelig maken. En tegelijkertijd moet je opsporing effectief maken. Maar altijd met de waarborg van grondrechten. Ja. Ik heb wel van ouders gehoord, ze zeiden, ja, als ik iemand bij wijze van spreken iets persoonlijks keihard had aangedaan, had ik als verdachte meer rechten gehad dan nu ik een foutje heb gemaakt of gewoon in de verkeerde bak ben gevallen bij de Belastingdienst. Ik had geen manier om mezelf te verdedigen. Nee. Dat is niet de rechtsstaat die we moeten willen zijn. Nee. Nu zijn de partijen, kan ik zeggen, bezig met formeren? Niet echt. Maar goed, er is een formatieproces aan de gang in Den Haag, laat ik het zo zeggen. Heb jij er vertrouwen in dat, wat het ook wordt, dat iedereen hier wel oog voor heeft nu? Niet zo heel veel. En dat komt ook bijvoorbeeld door hoe die hele hersteloperatie nu loopt. Die kost inmiddels 8 miljard. Die explodeert aan alle kanten. Er worden heel veel mensen rijk van. Maar de mensen die echt getroffen zijn, die worden nog altijd niet geholpen. Die staan weer tegenover de rechter. Lezen we vandaag op de voorpagina van Trouw. Dus juridische kosten worden liever uitgegeven dan mensen te compenseren. Nou, dat zijn politieke keuzes. Ja. Dat is een politieke keuze van dit demissionaire kabinet. En dat is nog altijd een meerderheid. Ik denk dat op het moment dat we het hebben over die rechtsstatelijke principes... Mm-hmm. Ja, laten we het daar veel algemener ook over hebben. En dat niet alleen op bijvoorbeeld de PVV plakken. Want de VVD heb ik het ook niet zien doen de afgelopen jaren. Maar goed, jij zegt dus, ik heb er eigenlijk geen vertrouwen in. Ik had gelezen dat de Nationale Ombudsman en de Autoriteit Persoonsgegevens... er ook niet gerust op zijn dat de overheid niet dezelfde fouten zal herhalen. Nee, maar daarom is dit rapport dus wel belangrijk dat het er komt. Omdat dit rapport is een product van de Tweede Kamer in zijn algeheel. En de Tweede Kamer bij de bespreking van dit rapport besluit... wat de waarde van dit rapport wordt. En het is er wel. Dus we kunnen nooit straks zeggen, we wisten het niet... Dan kan je echt aanwijzen wie er heeft weggekeken. En dan kun, als het uiteindelijke puntje bepaaltje komt... de kiezer bepalen of ze willen of ze in een rechtsstaat leven of niet. Renske Leijten, dank je wel voor dit gesprek. En goede reis naar Den Haag. Ik hoop dat deze commissie je levert wat je hoopt. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Juriaan Gortruit, Amsterdam, goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. 47 jaar ben je. Ja, klopt. Je hobby is podcast maken over vergeten Nederlandse films. Ja, klopt. Ja, er Ja, uit de jaren 70, 80, 90. Wij vinden dat er, of ik vind dat er een beetje te weinig liefde is voor de Nederlandse films. Ja. Dus ik bespreek films bekende zoals Karakter, maar ook wat onbekende zoals De Zeemeerman bijvoorbeeld. Wie kent hem niet? Film uit de jaren 90. Dus nee, ken ik niet. Nou, daar besteden we dan een uur. Tijd aan ongeveer per film. Oh ja. Samen met een goede vriend van mij, Michel Bosset, die ook scenario-schrijver is. Oh ja, lekker nostalgie. Precies. Podcast. Ja. Ja. Maar je bent hier nu vandaag om nieuwskenner te worden van de week. Als dat lukt, dan win je €100. Laten we beginnen. Ja. De plannen van de provincies en het Rijk om de doelen te halen voor natuur, stikstof, klimaat en water zijn niet genoeg. Tot die conclusie komen vier kennisinstituten na een analyse. Volgens onderzoekers moeten er vergaande maatregelen worden genomen, zoals het inkrimpen van de veestapel. En ook zou er meer natuur moeten bijkomen. Provincies moesten zelf plannen bedenken om de stikstofuitstoot naar beneden te krijgen en de natuur te herstellen. Maar je moet wel realiseren van die 24 miljard die het kabinet beschikbaar had, daar moesten eigenlijk ook nog landelijke maatregelen van gefinancierd worden. De komende 10 jaar moeten er duidelijke verbeteringen zijn gehaald. De doelen voor natuur, stikstof en klimaat gaan we op deze manier niet halen. Dat is de conclusie van vier kennisinstituten die de plannen van Rijk en provincies onder de loep namen. Vraag 1. Onder die vier instituten is 1 universiteit. Welke is dat? Twente. Wageningen. Ja. Vraag 2 dan. En die boeren gaan vandaag de straat weer op. In welke Europese stad? Brussel. Ja, dat is goed. Daar komen namelijk ook vandaag de landbouwministers van de EU bijeen. Ja. Vraag 3 dan. Luister hier even naar. Voor veel mensen is het misschien wel een droom met een cruise de wereld over. Maar voor Nederlanders aan boord van een cruiseschip lijkt hun droomreis nu in het water te vallen. Voor de kust van het Afrikaanse eiland Mauritius. Dat schip mag daar niet aanmeren. Ja, volgens de autoriteiten van Mauritius hebben zeker 14 passagiers en 1 bemanningslid last van diarree en braken. Ja, een cruiseschip met aan boord duizenden mensen mag dus niet aanmeren bij Mauritius uit vrees voor welke ziekte? Cholera. Ja, dat klopt. Het is een maag-darmziekte. Vraag 4 dan. Is kort maar krachtig. Hoe heet het bewuste schip? Dat is een goede vraag. Weet ik niet. Nee. Norwegian Dawn. Vraag 5 dan. Laat ik een fragment weer horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Dit was echt een heerlijk toernooi. Ja, en als je zo hier in de rondte mag rijden. Voor al die mensen. Ik heb zoveel spandoeken gezien. Dat was echt te gek. Sven Nuis. Of Nuis. Ja, heel goed, want het is Kjeldnuis namelijk. Ja, rekent de jury dat goed? Die gaan er even over nadenken. Ja, hij werd onverwacht kampioen afgelopen weekend. Hij had gedacht vakantie te hebben na deze race en had het bier al koud staan. Maar mag dus nog even door. Je kunt nu bij de vervolgvraag een extra punt verdienen. Hè? Voor de makkelijke vervolgvraag hierop 1 punt. Voor de moeilijke 2 punten, wat wordt het? Punten halen, hè. Doe maar de moeilijke. De moeilijke. Thomas Krol nam afscheid van het schaatsen omdat hij welk beroep wil gaan uitoefenen? Piloot. Ja, dat is goed. Dus die 2 punten zijn verdiend. Bij de volgende vraag kun je maximaal 4 punten verdienen. Krijgt hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag daarbij is, wat bedoelen we? Het gaat dus om 1 term. En als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. Maar denk wel goed na voor u dat doet. Want u krijgt geen herkansing als het niet goed is. 4. Over mijn toekomst ben ik wel bezorgd. 3. Want dat het minder wordt, geef ik je op een briefje. 2. En dus wil ik minder vaak de deuren langs. 1. Ik wil nog maar 2 of 3 keer per week post bezorgen. Stop. PostNL. Ja, dat is goed. Over mijn toekomst ben ik wel bezorgd. Ja. Is natuurlijk bezorgen voor 3 punten. Dat het minder wordt, geef ik je op een briefje. Dus wil ik minder vaak de deuren langs. Dus minder vaak brieven bezorgen, et cetera. Komen we uit bij PostNL. Dat is 1 punt. Maar het goede nieuws is dat het andere punt over Kjeld Nuis is je goed gerekend, omdat je hersteld hebt. Gelukkig. Je had je binnen. Ja. 6 vragen goed in de factor. Gaan we naar het kanon. De Nationale Nieuwsquiz. Voor hoeveel miljoen koopt de NS extra treinen die nu al aanloopproblemen hebben? 10 miljoen. 150. De camera's op wat voor dierverblijfplaatsen zijn sinds gisteren weer aan? De uil, de bosuil. Vogelnesten. Nederland speelt een cruciale rol bij de handel van welk illegaal product uit China? Pas. Medicijnen. Ajax verloor dit weekend met hoeveel van AZ? 2-0. Ja, welke partijleider meldde dit weekend dat militaire steun in Oekraïne geen taboe meer is? Wilders. Ja, Nikki Haley verloor ook in welke staat van Trump? South Carolina. Oeh, daar gaat mijn stem. Hoe reist een Canadese student naar de universiteit omdat het goedkoper is dan een appartement huren? Vliegtuig. Goed. Welke parlementaire enquêtecommissie presenteert vandaag haar eindrapport? Fraudebeleid en dienstverlening. Ja, is goed. Wat is volgens Joe Biden het geheim van zijn goede huwelijk? Liefde. Goeie seks. De fractievoorzitter van welke partij gaat vandaag niet praten met informateur Putters? GroenLinks. Denk, hoe heet de Feyenoorder die gisteren 2 keer scoorde tegen Almere City? Pas. Minté. Ja. Ja, eens even kijken. 36 punten, Juriaan. Ja, niet supergoed. Ben je niet heel tevreden? Nee, dat kan beter. Weet het nooit, hè? Nee, ik heb mensen de finale zien halen hiermee. Oké, nou ja, wie weet, maar het kan beter. Juriaan Gorter, dankjewel dat je wilde zijn. Vraag. Dank ook aan mijn spraakmaker Renske Leijten. Dank ook aan Vincent Egbers en Connie van Bentum dat jullie hier aanwezig wilden zijn. We gaan zo hier op Radio 1 naar Sven op 1 met Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen, wat ga jij doen? Roos, goedemorgen. Een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ze treden vandaag de Formulama kopstukken uit de formatie aan bij de nieuwe informateur. Hij is al een weekje bezig, maar toch Kim Putters. Ik ga praten met oud-informateur Jacques Wallage zo. Dat zometeen. We gaan naar het NRC met Jan van der Putten. Dit was een programma van KRO-NCRV.